بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وقال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال اقتربت الساعة وانشق القمر اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے پہلے دن جمع ہوئے ہیں اور انشاء اللہ عزیز جو عنوان مجھے دیا گیا وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا چھوٹی علامت صغرا ہے اور بہرحال جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں پچھلے رمضان ہم نے ایک تفصیلی ایک موضوع ایک سلسلے وار کڑی رکھا تھا جس میں ہم نے قیامت کی علامت کبرا بڑی علامتیں رکھی تھیں تو بہرحال لوگوں کی طرف سے ایک بات آئی کہ چھوٹی علامتوں کے تعلق سے بھی کچھ جو ہے آپ روشنی اس پر ڈالیں تو انشاءاللہ عزیز اس بار جو ہے دو کڑیوں میں دو قسطوں میں یہ نشانیاں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز رکھی جائیں گی آج اور کل چھوڑ کر اس کے بعد جو ہے 22 تاریخ کو پھر ایک بار کچھ باتیں اس کے تعلق سے آئیں گی تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کچھ باتیں واضح ہونا ہمارے نزدیک بہت ضروری ہے ورنہ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی قیامت کی نشانیوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں مطلب کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ حد سے مطلب کم پیچھے رہ جاتے ہیں افراط اور تفریط زیادتی یا کمی کر بیٹھتے ہیں جبکہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی اور جو باتیں صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے ان باتوں کو من اور ان جوں کا توں جیسے بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا اس کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یاد رکھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں قیامت کے تعلق سے بتائی جو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ انسانی عقلوں میں بیٹھتی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے ٹھیک اور ظاہر سی بات ہے ایسا ہوتا ہے بہت ساری باتیں چونکہ قیامت سے پہلے کی علامتیں قرب قیامت کی نشانیاں قیامت سے پہلے ہونے والی باتیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے اس زمانے کو تصور کیجئے اس زمانے سے لے کر 1450 سال بعد آج کا زمانہ تصور کیجئے اور یہاں سے لے کر قیامت تک آپ اندازہ لگائیے کتنا دور بدلے گا کیسے کیسے حالاتوں سے انسانیت گزریں گی کیا کیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی باتیں ایجاد ہوں گی اور کیسے ہوں گا تو ظاہر سی بات یہ بہت سی بار ممکن نہیں ہوتا ہے ذہن کبھی کبھار تسلیم نہیں کر پاتا یہ کیسی عجیب بات ہے لیکن یہاں جو نقطہ ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ان باتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جوں کہ تو اس پر ایمان لانا ہے پھر چاہے پلے پڑے بات سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں ایک الگ بات ہے چونکہ شریعت جو ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہی بہت حکیمانہ باتیں ہیں اور قیامت کی نشانیاں تو وہ بہرحال جب ہونے والی ایک گھٹنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ہونے والی تھی صحابہ کے بعد سے اب تک اور ہمارے بعد بھی یقیناً اس کا ایک وقت ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونے والی یار یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی نا ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے نا ہوتا ہے نا اس طرح سے ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص نے ایک انگریز نے 1850 کے قریب کی بات ہے اس نے ایک چیز کا مذاق اڑایا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہے محفوظ پر جو پریزرو ٹیبلٹ جسو کہیں گے آسمان پر ایک لوہے محفوظ ایک چیز ہے تختیاں ہیں کچھ جو محفوظ کردہ ہے اس پر تمام باتیں لکھی ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے تو اس نے ایک اشکال جتایا، یہ کیسا بےخوفانہ بات ہے نعوذ باللہ، کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر تمام باتیں جو قیامت تک ہونے والے یا دنیا کے لکھی گئی ہوں گی، اس کے لیے محال تھا وہ تصور کرنا کہ اتنا بڑا ڈیٹا بیس کیسے آتا ہوں گا اس پر. آج ہم جانتے ہیں اتنی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اتنی ذرا سی، جس میں دنیا بھر کے لوگوں کا آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب تک زندہ رہے، کب مر گئے، کیا معاملہ ہوا، اور کیا ارادے رکھتے ہیں، کیا عزائم تھے ان کی، کیا سوچے تھی، کیا فکریں تھی، ہے نا. چھوٹی سی ایک چپ کے اندر آج کل آ جاتا ہے. اور ٹیکنالوجی پتہ نہیں اور آگے کس رخ پر جا رہی ہے کہ جدیدیت جو ہے چیز کو اتنا چھوٹے سے چھوٹا کہ اتنی باری چیز میں اتنا سارا، آپ اندازہ لگائیے نا. تو تب تو اس کے لیے بیچارے کے لیے محال تھا، ایمان والا نہیں تھا تو انکار کر بیٹھا اور تمسخر مذاق کے طور پہ کہہ بیٹھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر، ایک لوہے محفوظ پر آ جائے. آج کے دور میں وہ ڈس ہارڈ جس کو ہم کہیں گے ڈی وی ڈی کی ایگزامپل دینا بھی درست نہیں ہو چکی، اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آ چکی ہیں جو اس سے کئی کئی گنا زیادہ ڈیٹا بیس پر اسٹور کرتی ہیں. تو نظر لگائی دیکھ، سمجھ رہے بات. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں قیامت کی ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر ثابت ہے تو اس پہ ایمان لانا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے. اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، قیامت کی نشانی مطلب بری چیز کچھ تو بھی. جیسا مثال کے طور پر قیامت سے پہلے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کسی بھائی نے اونچی عمارت بنائی، تم قیامت کی نشانی ہے. چونکہ حدیث میں کیا ہے، قیامت سے پہلے لوگ اونچی عمارتیں بنائیں گے تو تم نشانی ہے قیامت کی، اس لیے کہ تم نے اونچی عمارت بنا دی. تو قیامت کی ہر نشانی بری اور غلط ہی نہیں ہوتی ہے. قیامت کی علامت کا معنی یہ ہے، جیسے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو جب آپ گاڑی سے سفر کرتے ہیں تو راستے کے ایک طرف سیدھے یا الٹے جانب کچھ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے زمانے پتھر لگے ہوتے تھے، مائل سٹون بولتے تھے ان کو، میل کا پتھر. تو جب آپ کسی شہر جا رہے ہیں تو میل کا پتھر بتاتا ہے کہ یہاں سے سمجھ لیا آپ نکلے بمبئی کے لیے، یہاں سے نکلے حیدرآباد کے لیے، یہاں سے نکلے دلی کے لیے. تو وہ بتاتا تھا کہ دلی 1000 کلومیٹر، دلی 900 فلاں کلومیٹر، دلی 800 فلاں کلومیٹر، دلی فلاں، دلی 10 کلومیٹر، دلی 1 کلومیٹر، دلی آپ پہنچ گئے، ہے نا، یا آپ حیدرآباد پہنچ گئے. تو وہ علامتیں جو ہے قیامت کی، وہ میل کے پتھر کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت خراب ہو. ہاں، قیامت کے پہلے کی کچھ علامتیں ایسی جو واقعی میں خراب، ایسا لوگ جھوٹ بولیں گے، ہاں یہ تو خراب علامت ہے، جھوٹ بولنا تو بری بات. لیکن کچھ علامتیں ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم مالدار ہے نا، تم قیامت کی علامت ہے، اس لیے کہ تم کو مال و دولت مل گئی. نہیں، تو کچھ علامتیں خراب بھی ہو سکتی ہے، کچھ علامتیں اچھی بھی ہو سکتی ہے. علامت کا معنی ہے پہچان، آپ کتنے قریب ہے اس آنے والی گھٹنا سے، اس آنے والی گھڑی سے، یہ معنی ہے. تو علامت قیامت کے بارے میں یہ غلط فہمی مت رکھیے کہ ہر علامت غلط، خراب اور بری ہوتی ہے. اور اگر وہ میں جب آپ کو درس کے دوران بتاؤں گا تو آپ ایک دوسرے فتنہ کرنا شروع کر دیں، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہے، یہ پتہ چل رہا ہے ان تمام حالات سے، ان تمام معاملات سے، یہ ہمارا جو ہے اس معاملے میں جو ہے موقوف ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک. اسی طرح قیامت کب آئیں گی یہ ہم نہیں جانتے. بہت سارے لوگ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں، اور پچھلے سال جو پچھلا گزرا ہے 2012 میں جو ہم نے قیامت کی بڑی نشانیاں رکھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ پر ایک وبال مچا ہوا تھا تقریباً 2009-10 کے قریب سے، کہ 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے. تو پھر ہم نے سوچا چلو 12 میں ایک عنوان رکھ دیتے قیامت کی علامتیں، اور اس میں ہم نے بڑی رکھ دی تھی تاکہ 12 میں، اور 12 تو چلے گیا، قیامت تو کچھ آئی نہیں. جو ان کے مطابق 12 میں دنیا اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہونے والی تھی، وہ کچھ نہیں ہوا. اور قرب قیامت کی میں نے وہ نشانیاں بڑی بڑی رکھ دی تھی تاکہ لوگ پہچان لیں کہ جب آئیں گی تو ان شاء اللہ عزیز یقینی طور سے ہمیں پتا چل جائے گا وہ کب آنے والی، ٹھیک ہے. اب قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہوتی ہے، بڑی اور چھوٹی، ٹھیک. اب یہ بڑی اور چھوٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. قیامت کی چھوٹی علامتیں ان علامتوں کو کہتے ہیں جو فطرت سے ہٹ کر نہیں ہوں گی، صرف اس کی شدت میں زیادہ ہوں گی، انٹینسٹی میں بڑھ جائیں گی. مثال کے طور پر ایگزامپل، جھوٹ تو آج بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بولا جاتا تھا، ہے نا، لیکن قیامت سے پہلے جھوٹ زیادہ بولا جائے گا، کثرت سے بولا جائے گا. تو جھوٹ بولنا تو ایک فطری عمل چلا آ رہا ہے، اور قیامت سے پہلے بڑھ جائے گا، تو جھوٹ بولنا یہ چھوٹی علامت میں آئے گا. اس لیے کہ جھوٹ بولنا فطری چیز ہے، مطلب انسان بولتا ہے، توبہ کرنا چاہیے اگر جھوٹ نکل جائے تو، انسان کی فطرت میں جھوٹ ہے، وہ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے، فائدہ تو توبہ کرے اللہ سے، ٹھیک. تو یہ فطری چیز ہے. تو چھوٹی علامتیں فطرت کے مطابق ہوں گی، یاد رکھیے، لیکن کیا ہوں گا، وہ فطرت سے بڑھ جائیں گے. ایسا مال و دولت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال دولت تھا، آج بھی مال و دولت ہے، لیکن قیامت سے پہلے مال و دولت بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، سمجھ رہے آپ. تو مال و دولت ہے نا، فطرت ہے، قیامت سے پہلے بڑھ جائیں، کوئی الگ نہیں ہوگا. قیامت کی بڑی علامتیں وہ علامتیں ہوتی جو غیر فطری ہوں گی، مطلب جو نیچر سے ہٹ کر ہوں گی، اب نارمل ہوں گی، یا جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، جیسا زمین سے جانور کا نکلنا، کون سوچ سکتا ہے زمین سے جانور نکلے جو بات کرے، انسانوں سے کلام کرے، ہے نا، عجیب۔ اسی طرح سورج کا جس رخ سے وہ روز نکلتا ہے، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، وہ اس دن فطرت سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر جو ہے وہ جو ہے مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا، ایک دم غیر فطری چیز ہے، ان نیچرل ہے، یہ تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو بڑی علامتیں بالکل ان نیچرل ہوں گی، جیسے آسمان سے ایک نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے اٹھا کر محفوظ رکھ لیا اپنے پاس، ان کا آسمان سے اترنا، اور رسول اللہ فرماتے وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور ساری دنیا اس کو دیکھیں گی، کتنی غیر فطری بات ہے نا، غیر معمولی بات۔ کیا کوئی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے زندگی میں؟ نہیں، جس کو فرشتے دکھ جائے تو بس اس کا تو معاملہ ختم ہوا ہے نا، دنیا میں فرشتے دکھ گئے مطلب اس کی موت کا وقت ہے، لیکن تب دکھیں گے، غیر فطری چیز ہے۔ اور قیامت کی چھوٹی علامتیں جب تک ظاہر ہوں گی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب پہلی بڑی علامت ظاہر ہو جائیں گی، توبہ کے دروازے بند کر دی جائیں گے، یہ فرق ہے یاد رکھیں۔ تو چھوٹی جب تک علامتیں ہیں، جس کا علم انشاءاللہ عزیز میں کچھ رکھوں گا آپ کے سامنے، تو توبہ کے دروازے کھلے اس کا مطلب، اور ہم قیامت سے قریب ہیں، لیکن بڑی ظاہر ہو گئی تو معاملہ ختم ہوا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ بہرحال کب آئیں گی واللہ عالم، لیکن یہ ہم نہیں جانتے، علامتیں وہ نشانیاں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا کچھ امکان ہو سکتا ہے کہ اب بس قریب ہے، حالات قریب ہے میرا، ٹھیک۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے تین آیتوں کے حصے پڑھے، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر جس کی 63 تھی، اللہ نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کو کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ مطلب جب بھی قیامت کے تعلق سے قرآن میں سوال کیا گیا، مشرکین نے سوال کیا، اللہ نے کبھی بھی جواب میں یہ کہا ہو سکتا ہے قریب ہو، وہ تو بہت قریب ہے، مطلب وہ قیامت کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہت قریب ہے ہم سے، یہ بات قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے، کتنی قریب واللہ عالم۔ اور دنیا جب سے بنی، ایک زمانہ جو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یقیناً ہم قیامت سے بہت قریب ہے، یاد رکھیں، دوسری قوم، دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ قیامت سے بہت قریب ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس کا عروج میں آنا یہ علامت ہے، قیامت کی ایک علامت میں سے، یہ بھی چھوٹی علامت ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو قریب ہے، کتنی قریب ہم نہیں جانتے، لیکن قریب ہے، قرآن نے ہمیشہ یہ کہا، اور انسان غفلت میں ہوں گا اور وہ آ جائیں گی وہ کھڑی۔ اسی طرح دوسری جگہ کا انہم یرونہ بعیدن و نراہ قریبا، کہ تم اسے بہت دور سمجھتے ہو، اللہ فرما لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا بہت قریب کے الفاظ استعمال کیے، بہت قریب، ان قریب، جلی، بہت نزدیک، یا بہت قریب ہے تم سے، وہ تم اسے دور دیکھتے ہو لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اب آئیے قیامت کی وہ نشانیاں جسے علامت صغرا، چھوٹی علامتیں کہتے ہیں، وہ کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج ایک حصہ، اور کل مطلب اس کے بعد کے ایک لیکچر میں سیکنڈ کڑی میں دوسرا حصہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت صغرا، چھوٹی علامت یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ایسا ساتھ کر کے بتایا، اس طرح بھیجا گیا ہے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، مطلب اب میں ہوں اور میرے بعد پھر قیامت ہے۔ تو قیامت کی پہلی چھوٹی علامت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کو نبی بنایا جانا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بالکل مطلب اب میں آیا ہوں، اب اس کے بعد کیا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہونے والی ہے، اب قیامت، تو کہا میں اور قیامت ایسے ہیں۔ تو قیامت کی سب سے پہلی علامت صغرا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے، قیامت کی دوسری علامت صغرا جو آتی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت جب آئیں گی اس سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، 6 علامتوں کو کاؤنٹ کر لو کہ یہ ضرور ہوں گی قیامت آنے سے پہلے، یہ ضرور ہوں گا۔ یہ صحیح بخاری کے لیے آپ نے فرمایا کہا قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، پہلا کہا میری وفات، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، یہ قیامت کی 6 جو علامتیں آپ نے صغرا بتائی ایک ہی حدیث کے اندر، اس میں سے ایک علامت ہے کہا میری وفات، تو ایک حدیث میں آیا میری بعثت اور میں اور قیامت ایسے، دوسرے میں کہا میری وفات، ظاہر سی بات ہے اس سے پتا چلا قیامت اور قریب ہے، چونکہ آخری نبی آ گئے، انسانیت پر حجت قائم ہو گئی، تو کہا میری وفات، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس کو جب تک شمار نہ کرو قیامت نہیں آئیں گی، مطلب میرا میں جاؤں گا اس کے بعد ہی قیامت آئیں گی، ٹھیک۔ تو صحابہ کو بیان کر رہے تھے نا، اور صحابہ بہت خوف زدہ تھے کہ قیامت کا کیا معاملہ ہے، تو یہاں یقین دلا دیا گیا کہ میری وفات یہ نشانی ہوں گی، اور اس کے بعد ہی 6 نشانیاں شمار کرنا، میری وفات اس میں سے آپ نے فرمایا ایک نشانی ہے، یاد رکھی۔ دوسرا فرمایا اسی حدیث کے اندر، اور کہا کہ میری وفات، اس کے بعد بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس فتح ہو جائیں گا. بہرحال انشاءاللہ تفصیلات میں آگے رکھتا ہوں تھوڑا اس کی کڑی سلسلے وار ملاتے ہوئے. اس کے علاوہ جو دوسری علامت آپ سے بتاتے ہیں قیامت سے وہ یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا. چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اہل مکہ نے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی علامت دکھائیے, نشانی دکھائیے کہ آپ نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے چاند کے دو ٹکڑے جو ہے چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, دو ٹکڑے کر کے بتائے. اور اس بات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا, جو آیت میں نے ایک مختصر ٹکڑا جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرما رکھا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ مشرکین نے آپ سے ڈیمانڈ کیا, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے یہ معجزہ کر دکھایا اور قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے میں بڑھ گیا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. ادھر اسی طرح جو ہے فتح بیت المقدس, بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی, اس میں حدیث الفاظ ہے چھ باتیں جب تک شمار نہ کر لو قیامت نہیں آئیں گی, پہلا میری وفات, دوسرا بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس فتح ہو جائیں گا, اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوں گا. اور یہ بات بہرحال ہم جانتے تاریخ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 637 جو ہے اس کے اندر جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور بمطابق 16 ہجری بہرحال ہوتا ہے, اور بغیر کسی جنگ کے آپ جو ہے وہاں کے جو ہے آپ کو فتح ملی اور وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے عیسائی باشندوں نے آپ کو چابیاں جو ہے بیت المقدس کی دے دی. تو یہ ایک علامت ہوگی. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کا ہی زمانے تک اس کے اوپر جو ہے قبضہ رہا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس سے 100 سال پہلے بہرحال پھر وہی ہوا, صلیبی جنگیں چھڑی اور پھر بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن الحمدللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جو ہے سن 1178 میں پھر جو ہے اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو جو ہے صلیبیوں پر فتح دی, کروسیڈرز پر فتح دی, اور پھر جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس کے بعد سے لے کر مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد بمشکل یہ 87 سال یا 90 سال جو ہے مسلمانوں سے ہاتھ سے دور رہا. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اس دور سے لے کر جو ہے سن 1924 تک جو ہے پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی تھا. لیکن 1924 میں بہرحال ہم تمام جانتے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن انشاءاللہ عزیز قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ بیت المقدس پھر انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک, بیت المقدس بہرحال القدس جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس ہے, اور مسجد اقصی جہاں بنی ہوئی, یاد رکھیے جو بیت المقدس کی فتح میں کہہ رہا ہوں وہ مسجد اقصی جہاں ہے وہ شہر کو القدس کہتے ہیں, اور وہ علاقے کو جو ہے بیت المقدس جہاں القدس وہ علاقہ ہے جو فلسطین جو ہے اس ملک کے اندر آتا ہے, یاد رکھیے. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے قیامت سے پہلے مسلمانوں کو وہاں پھر غلبہ دیں گا, وہاں فتح ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک چھوٹی علامت میں سے آپ نے صحابہ سے فرمایا اور کہا کہ قیامت سے پہلے ایک طافون ہوں گا, ایک ایسا طافون ہوں گا جس کے, یا تعاون جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر یہ وبا جس کو کہتے ہیں, جس میں لوگ بکثرت مریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ یوں کہے کہ بکریوں کی خواص جیسی بیماری پھیل جائیں گی. مطلب بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب ایک بکری بیماری ملوث ہوتی ہے ساری بکریاں ہوتی ہیں اور مرنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو خواص کہتے ہیں عربی میں. تو آپ نے فرمایا ایک ایسا تعاون آئے گا کہ جس میں تم بیمار اور مسلمانوں کو جو امت مسلمہ بیماریاں آئیں گی, اور تعاون آئے گا جس کے اندر بکثرت مسلمان انتقال کر جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ علامت ہو چکی ہے. اور تعاون امواس, ایک تعاون ہوا تھا جو بیت ال جو ہے فلسطین کا ایک شہر ہے امواز جس کا نام تھا, جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعفن پھوٹا تھا. اور اس میں یہ ہوا تھا, ہم جانتے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں جو ہے انتقال کر گئے تھے, جس کے اندر جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہرحال اس میں آتے ہیں, اور بھی بہرحال دیگر بہت سارے صحابہوں کا تفصیلات آتی ہے کہ وہ صحابہ تھے اس کے اندر جو ہے حذیفہ بن یمان ہے, اسی طرح اور بھی بہت سا جلیل القدر جو ہے صحابہ اس کے اندر بہرحال اس میں جو ہے شہید ہوئے اس تعفن کے اندر. تو آپ نے اس تعلق سے جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک تعفن آئیں گا اور جس میں تم کثرت صحابہ کثرت سے انتقال کریں گے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بہرحال وہ ہوا بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علامت قیامت بتائے, اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور ہوں گا, بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوں گا, اور ایسے فتنوں کا ظہور ہوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. فتنے آپ سمجھتے ہیں, فتنے کا معنی یہ کہ اگر مسلمان اس میں شامل ہو جائے تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اس کو کہتے فتنہ. لیکن ایک افسوس کی بات ہے ہمارے پاس لوگ بس کوئی چیز ہوا کہ یہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے, بس ہر کسی کو بس دھکے دھکے فتنہ فتنہ فتنہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ایک دوسرے کو جماعتوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کو فتنہ ڈکلیئر کرتے ہیں, بھائی وہ جماعت فتنہ ہے یہ جماعت فتنہ. فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس میں شامل ہو جائے تو اس کی ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بکثرت فتنے ہوں گے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما کہا کہ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اندھیری شب کیا آپ سب فرما رہے ہیں؟ اندھیری شب جیسے فتنوں سے, مطلب اندھیری رات جس طرح سے آ جاتی ہے اچانک, ویسے فتنے تم پر آئیں گے. اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں نیک اعمال کر لو, اور فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا اور شام کفر کے ساتھ گھر لوٹے گا. مطلب ایسے فتنے ہوں گے, ایمان کے جانے کا اتنا خطرہ ہوں گا کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا گھر سے, لیکن جب دن میں جا کر آئے گا کوئی اس کے نظریات کو, اس کی سوچ کو ایک جھٹکے میں ایسا بدلے گا کہ شام آئے تو کافر ہو جائے گا. تو کہا ایسے فتنے آنے والے, اس سے پہلے نیک اعمال کر لو کہ ایسا ہوں گا کہ جو ہے ایک انسان جو صبح کرے گا تو مومن ہوں گا, شام کرے گا تو شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا, اور شام کے وقت مومن ہوں گا مگر صبح سے قبل جو ہے وہ کافر ہو جائے گا, اور آدمی معمولی سے دنیا کی چیزوں کے فائدے کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دیں گا. مطلب معمولی دنیا کی غرض کے لیے, فائدوں کے لیے انسان اپنے دین کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں. تو قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوں گا, اور ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں بڑے فتنے ہیں جس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے اچھا بھلا تھا, مہینہ بھر پہلے تو اس کے عقائد مختلف تھے, مہینہ بھر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے عقائد اچانک بدل گئے. انٹرنیٹ میڈیا نے جہاں اچھائی کو پھیلایا ہے لیکن اس کے مقابلے بکثرت برائی پھیلی. ایک انسان کتاب و سنت کے عقیدے پہ تھا اور پتہ نہیں کل کسی عقیدے شامل ہو کے کسی گروپ میں مل کے آج اس کی تحریک کو چلا رہا ہے. ٹھیک, تو بہرحال بکثرت فتنے بہرحال آج ہم دیکھ رہے ظہور ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی جو قیامت کی بتائی, بہرحال اس نشانی میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں نے وہ الفاظ وہ کیے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے ہوں گی, کہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہوں گی, میڈیا عام ہو جائے گا. اس کے تعلق سے آپ سب نے ایک اشارہ کیا, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوں گا. مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوں گا جو فیافی تک پہنچ جائے گا. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ فیافی کیا ہے, مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فیافی تک وہ فتنہ, آسمانوں سے فتنے نازل ہوں گے اور شر اور فیافی تک پہنچ جائے گا. تو آپ نے کہا کہ فرمایا کہ بے آباد بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے. بے آباد اور بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے. کہاں سے اتریں گے فتنے؟ آسمان سے. کبھی آپ ٹرین سے اگر سفر کرتے ہوں گے, ٹرین شہروں سے نکل کر جنگلوں سے, بے آباد علاقوں سے, چٹیل میدانوں سے گزر رہی ہے, ریتیلے علاقوں سے گزر رہی ہے, ایک اکیلی جھوپڑی, ایک اکیلا گھر, ایک اکیلا خیمہ ہے, لیکن میڈیا کے ذریعے وہ پورے دنیا سے جڑا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے جڑا ہے. جو فیشن امریکہ میں ہو رہا ہے وہی فیشن ہندوستان کے ایک چھوٹے سے خریے کے, ایک چھوٹے سے گاؤں کے, گاؤں سے الگ رہنے والے چھوٹی سی کٹیا کے اندر بھی چالو ہے, چونکہ آسمان سے اتر رہی چیز ہے. شر آپ نے فرمایا حدیث میں, سیٹلائٹ چینل کے الفاظ نہیں, شر فرمایا آسمان سے نازل ہوں گا, آسمان سے اتریں گے. اور آپ آج دیکھیں, میں نے کہا میڈیا کے ایک پازیٹیو اچھا رخ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات منفی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے فائدوں کے. ٹھیک, تو آسمان سے شر اتریں گا اور ایسی جگہ پہنچ جائیں گا جب بے آباد زمین ہے. آپ دیکھیے نا, جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے وہاں آپ کو ٹی وی لگی برابر ملے گی, جہاں کھانے کو پیسہ نہیں ہے, بھکمری کی علامتیں ہیں, لیکن ان جھوپڑیوں میں جہاں چھت بھی نہیں ہے وہ ٹاٹ ڈالا ہوا ہے, سیکنڈ ہینڈ فلیکس خرید کے جو ہوتا ہے نا, جو پوسٹرس لگتے ہیں جو بک جاتے ہیں وہ ڈال, لیکن برابر ایک سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے اور وہ برابر دنیا سے جڑا ہے اور اپنے جو ہے ذہنی جو ہے سکون اطمینان کرنے کے لیے وہ اس سے حاصل کر رہا ہے. تو شر آسمان سے نازل ہوگا, اور آج ہم جانتے ہیں آسمان سے میڈیا اور سیٹلائٹ جو اترتا ہے اور لوگ اس سے کنیکٹڈ ہے بہت آسانی, اتنے کہ ایک دم بالکل جس کو کہیں گے ایک بنجر علاقے میں جہاں کوئی نہیں وہاں اپنے انٹرنیٹ کے تھرو لوگ ایکسس کر رہے ہیں, یہ سیٹلائٹ چینلز وہاں پہنچ چکے ہیں اور شر اور فتنہ اور فساد وہاں عام ہے. تو بہرحال یہ بھی علامت ہے کہ آسمان سے فتنے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو علامتیں چھوٹی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا, اور فرمایا 30 دجال آئیں گے, 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو پہلے نیک انسان ہونے کا دعویٰ کریں گے, پھر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور ان میں جو سب سے بڑا ہوں گا وہ اللہ ہونے کا رب, اور وہ سب سے بڑا جو ہوں گا 38 لاسٹ جو ہوں گا وہ دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا, جو پہلے نیک ہونے کا, پھر نبی ہونے کا, اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور باقی سب نیک ہونے کا اور نبی ہونے کے دعوے تک رک جائیں گے. 30 آئیں گے, 30 بڑے بڑے یاد رکھیے جو اس میں حدیث میں وہ 30 بڑے ہیں, اس لیے کہ نبوت کے دعوے تو بہت لوگوں نے کیے, ان گنت ہے, آئے گئے دن لوگ دعوے کر رہے ہیں, لیکن 30 سے مراد یہ بڑے, مطلب جن کو فالوورشپ ملیں گے, جن کے پیچھے لوگ چلیں گے, ایسے 30 ہی ہوں گے, 30 ہوں گے لاسٹ تک قیامت تک. حدیث کے الفاظ ہے قیامت قائم نہ ہوگی, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب تک کہ 30 جو ہے جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے حالانکہ میں آخری رسول ہوں. آپ نے فرمایا, میں آخری رسول ہوں، آپ کوئی رسول نہیں آنے والا، لیکن وہ 30 کے 30 جو ہے رسول ہونے کا جو ہے دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے، امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی، امن اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی، امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی، مال و دولت کی فراوانی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا اور کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی، اور فرمایا جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہریں نہ ہو جائے۔ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب پر، اور عرب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا، آج وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تبدیل، لیکن ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، یاد رکھیں۔ تو کہا سرزمین عرب پھر سے ہریالی آ جائیں گی، ابھی تو آپ کے زمانے میں بنجر تھا، پھر ہریالی اور نہریں جاری ہو جائیں گی، اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں، جو اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، یا زیادہ زمانہ دراز پچھلا نہیں جانا، 1950 سے پہلے کی حالت دیکھ لے، کسی ایک عرب شہر کا علاقہ 1950 سے پہلے کی ایک تفسیر، اور کسی ایک عرب شہر کا آج کا علاقہ، تھا تصور نہیں کریں گے ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسے پھل، ایسی سبزیاں، اور ایسے اناج اگائے جا رہے کہ اب ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، واپس آپ دیکھیں گرینری ہے، جھاڑ آپ کو لگے ملیں گے، ہے نا۔ تو کہا جب تک کہ سرزمین عرب پھر سے دوبارہ جو ہے ہری نہ ہو جائے، نہریں جاری نہ ہو جائے، اور پھر فرمایا کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چلیں گا اور مکہ پہنچیں گا، دوران سفر راستہ بھولنے کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ جب وہ نکلیں گا عراق سے اور مکہ آئیں گا، تو دوران سفر صرف ایک چیز کا ڈر ہوگا اس کو کہ راستہ نہ بھول جاؤں، باقی کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کے دور میں جو حکومتیں مسلمانوں نے کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو عدل کی بنیاد پر حکومتیں کی، دنیا نے ایسا زمانہ دیکھا جب لوگ عراق سے نکلتے تھے، اور لوگ عراق سے بھی نہیں، پیشن گوئی تو عراق ہی تھی، اس سے آگے بھی ہم نے دیکھا بخارا ہے، سمرقند ہے، اور دیگر علاقے جو رشیا اور بہرحال آج کل ایک ملک ہے، وہاں سے لوگ نکلتے تھے، امن و امان کے ساتھ مکہ آتے تھے، حج کرتے تھے اور واپس جاتے تھے۔ اسپین سے نکلتے تھے لوگ، جو یوروپ کا بہرحال ایک ملک ہے، اور امن و امان کے ساتھ مکہ آتے تھے، حج کرتے تھے، ہے نا، عمرہ کرتے تھے اور واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ تو امن و امان اور جو ہے خوشحالی کثرت سے ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نشانی بتائی قیامت سے پہلے چھوٹی، وہ یہ ہے کہ حجاز سے ایک بڑی آنکھ کا ظہور ہوں گا، اور مدینہ کے پاس ایک بڑی آنکھ نکلیں گی، آپ نے فرمایا۔ اور یہ نشانی کے تعلق سے علماء کے اقوال ہے، جو آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ بصرہ ملک شام کا بہرحال ایک شہر ہے، اس کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، مطلب ایک ایسی روشنی اٹھیں گی مدینہ سے یا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، جس سے بہت روشنی ہوں گی کہ بصرہ ایک شہر ہے، اس کے اونٹوں کی گردنیں سرخ ہو جائیں گی، مطلب بہت روشنی۔ اور اس کے تعلق سے بہرحال تاریخی حوالوں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ مدینے سے تھوڑے فاصلے پر آتش فشاں پھٹا تھا ایک، جس سے بہت لاوا نکلا تھا جو مدینے کے قریب تک پہنچا تھا، اور اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ آتش فشاں پھٹا تھا تو بہت روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی اور اتنی شدت و تپش تھی اس کی کہ مدینہ میں عورتیں جو ہے اپنے کپڑے سکھایا کرتی تھی اس کی تپش سے، اتنا اس کی انٹینسٹی تھی، اور اس کی روشنی بہت اونچا اڑتا تھا، چونکہ وہ پھٹا تھا اونچا اڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ نشانی بہرحال گزر چکی ہے، یاد رکھیے قیامت کی یہ چھوٹی نشانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ بتائی، جس میں آپ نے فرمایا، اور خاص صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، اور فرمایا جب تک تم چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے، اور فرمایا ترکوں کا قتال نہ کر لو، ترکوں کا قتال نہ کر لو، اور پھر فرمایا ان کے چہرے گویا ایسے ہوں گے جیسے چپٹی ڈھالے ہو، ڈھال ہوتی ہے نا، جب تلوار آدمی لڑتا ہے اس زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، ڈھال بالکل چپٹی ہوتی ہے، بالکل اس میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کچھ اس پہ ہاو فگرز نہیں ہوتے، تو ان سے جو آپ نے فرمایا جو ہے چپٹی جو ہے ڈھالو، جو ڈھالے ہوئے، جن پر چمڑا جیسے ڈھالے لگی ہوئی، ڈھالوں پر چمڑا لگا ہے، ویسے چہرے والے لوگوں سے قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والے اور جلد جو ہے بالوں والی جلد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، جو ہم جانتے ہیں پیشن گوئی ہو بھی چکی ہے، اور 1258 عیسوی سن عیسوی میں ہم جانتے ہیں تاتاروں نے مسلمانوں کی سلطنت پر، عباسی خلیفہ پر بہرحال حملہ کیا، اور مکمل جو ہے خلافت کو، عباسی خلافت کو ختم کر دیا، اور بغداد تک بہرحال جا پہنچے، سوائے مصر کے، ایجپٹ کے، کو ملک ان کے قہر سے نہیں بچا تھا، یاد رکھیں۔ اور جو پیشن گوئی ہے، ایک کہا ترک، اور ہم جانتے ہیں جو منگولی نسل ہے ان کو کہتے ترک منگول نسل، ٹھیک، وہ ان کی نسل جو ہوتی ترک منگول کہلاتی، یاد رکھیے، تو ترک منگول آپ نے کہا ترک ہوں گے، دوسرا آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، ٹھیک، اسی طرح فرمایا دبی ہوئی ناک والے. ہم جانتے ہیں یہ بالکل یہ ایسے ہاو بھاؤ ہے بالخصوص منگولی لوگوں کے کہ آج بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے منگولی لوگ. آپ دیکھتے پہچان لیں گے کہ چین منگولیا یا اس کے اطراف کا انسان ہے. آنکھیں ایک دم چھوٹی چھوٹی ہے, ناک دبی ہوئی ہے, اور کہا سرخ رنگ والے, لال رنگ ہوں گا ان کا. عموماً ہمارے پاس لال رنگ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کا, لال ہوں گے اور چہرے اس طرح سے کہ فیچر سمجھ میں نہ آئے, بالکل ایک دم گول ڈھال کے ایسے گول فیچر سمجھ میں. ناک اب دبی ہوئی ہے انسان کی تو فیچر کہاں سمجھیں گے اس کے. ناک ہی تو ایک چیز جس سے انسان سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے کچھ فیچرس ہے اوپر نکلی ہوتی ہے نا جسم سے چہرے سے, تو ایک دم چپٹی ڈھال جیسے. اور یہ پیشنٹ کوئی بہرحال آپ کی سچ ہوئی, اور ہم نے دیکھا بہرحال تاریخ اسی گواہ ہے کہ 1258 عیسوی میں یہ بغداد تک بہرحال پہنچ گئے, مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا. اسی طرح آپ سب نے قیامت سے پہلے ایک نشانی بتائی اور فرمایا حدیث کے اندر مسند احمد کی روایت ہے, آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے زمانے میں ابھی نہیں نکلے ہیں, اور وہ لوگوں کو بیلوں کی دم کی طرح ان کے سکوڑے ہوں گے اور لوگوں کو مارا کریں گے. مطلب ایسے حاکم آئیں گے جو ظالم ہوں گے, ایسے حکمران آئیں گے جو ظالم ہوں گے اور مسلمانوں پہ ظلم کریں گے. اور بہرحال ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے, آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین کے دور میں ایسے لوگ نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی حکومت کے لیے بیلوں کی طرح کوڑے اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی عوام کو وہ چیز منوائی جو وہ چاہتے تھے, اور اس دور سے لے کر آج تک وہ جو چاہتے ہیں لوگوں سے منواتے ہیں. کوڑا بدل سکتا ہے, کوڑے کے وار بدل سکتے ہیں مختلف, لیکن بہرحال مقصد ہے کہ ظلم کرنے والے حکمراں, اور بہرحال ایسے حکمراں بہرحال ظلم کرنے والے بہرحال دنیا نے دیکھی ہے. تو قیامت تب تک آپ نے فرمایا جب تک کہ ایسے دو لوگ جو قیامت سے پہلے آئیں گے میں نے نہیں دیکھے, جس میں سے پہلا فرمایا ایسے حکمراں جو لوگوں پر جو ہے ظلم اور ستم کریں گے یا ظلم اور ستم سے اپنی حکومت کو چلائیں گے, وہ لوگوں کے محبوب اور پسندیدہ اور عدل اور انصاف کے ساتھ ان پہ حکومت کرنے والے حکمران نہیں ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت سے پہلے قتل اور غارت گری عام ہو جائیں گی. اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے پہلے تو آیا امن و امان عام ہو جائیں گے, اب آ رہا قتل و غارت گری, یہ دونوں باتیں سمجھنا ناممکن نہیں ہے. یہ تو ایک فیز زندگی کا ایسا آئے گا جب امن آ جائے گا, دوسرا فیز آئے گا قتل و غارت گری قیامت سے پہلے, چونکہ سبھی چھوٹی علامتیں ایک کے بعد ایک پیدر پہ آتی رہیں گی. ٹھیک, تو کہ قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اور کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اس جو آپ نے فرمایا, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے, اور نہ وہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے. دونوں کو نہیں پتا قتل کیوں مارا جا رہا ہے, کیوں مر رہا ہے معلوم ہوگا, کیسے کیوں قتل کیا گیا پوچھا گیا, یہ کیسے ہوں گا, کیسے ہوں گا کہ مارنے والے کو پتا نہیں کیوں مارا, مرنے والے کو پتا نہیں کیوں ہوں گا. آپ نے فرمایا قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک, تو آپ نے فرمایا کہ اتنا قتل و غارت گری عام ہوں گی کہ مارنے والے کو پتا نہیں اس نے کیوں مارا, مرنے والے کو پتا نہیں وہ کیوں مرا. اور آج کے دور میں یہ قتل و غارت گری کے مثالیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں, امن و امان والے علاقوں میں بم کسی نے جو ہے رکھ دیا, بیچارے معصوم لوگ جن کو پتا بھی نہیں ان کی کیا غلطی تھی اس میں, اور وہ بم پھٹ جاتا ہے, ہو گئے نا قتل. مارنے والے کو پتا نہیں کیوں مارا, مرنے والے کو پتا نہیں وہ کیوں مرا. مارنے والے کو پیسہ دیا گیا تھا کر دو, مرنے والے کو پتا نہیں مجھے کیوں انہوں نے مارا, دونوں کے علم میں کیوں مارے جا رہے ہیں, ہے نا, کتنی عجیب بات ہے. اور خون ریزی ہم دیکھ رہے ہیں, آج خون بہانا کوئی بات ہی نہیں ہے, اور حالات تو یہ ہے کہ خون اور قتل و غارت گری کی خبریں اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پانچ لوگوں کا قتل ہوا, حالانکہ ایک انسان کا قتل بڑی بات ہے, تو ہم کہتے ہیں پانچ نا, 500 کی بھی خبر ہے اس کے اوپر, کوئی مطلب بہت بڑا ایشو نہیں ہے, یہ تو 1% ہے صرف اوپر کی خبر کا, ہے نا. اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم زیادہ قتل کو دیکھتے ہیں, تھوڑے قتل ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, اتنی قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے دنیا کی بہرحال مختلف ہم تاریخ کو اگر دیکھیں تو قتل و غارت گری کے ایسے واقعات ہم کو ملیں گے, جس میں اگر ہم اگر ایگزامپل کے لیے تو پہلے جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کو اگر مثال کے طور پر لے تو اس کے اندر جو ہے 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, آسمان سے بم گرائے جا رہے ہیں, نیچے پتا نہیں کیوں مر رہے, مارنے والے پتا نہیں ان کو آڈر آئے مار دو, اور نیچے والا مر رہا ہے اس کو پتا نہیں اس کو کیوں مارا جا رہا ہے, سمجھ رہے آپ بات کو, 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ انسان مارے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں, 5.5 کروڑ, اور اس میں ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں تھا دونوں ورلڈ وارس میں, فرسٹ میں بھی اور سیکنڈ میں بھی 5.5 کروڑ لوگ مارے گئے. تیسرا اگر ہم دیکھیں تو اگر مختلف ویتنام کے اندر جو بہرحال خانہ جنگی ہوئی اس کے اندر 30 لاکھ افراد مارے گئے, 30 لاکھ افراد ویتنام کے اندر جو جنگ ہوئی ہم سب جانتے ہیں امریکہ نے جو وہاں کیا 30 लाख लोग अफराद मारेगा, कितनी कितना बड़ा फिगर है। इसी तरह हम देखते हैं रूसी खाना जंगी में, रूस ने जो मुख्तलिफ 13-14 मुस्लिम ममालिक पे हमला करके उनको अपने मातहत कर लिया था, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये पूरे बहरहाल मुस्लिम मुल्क थे, उसने कब्जा किया, 1.5 करोड़ लोग मारे गए उसके अंदर, ईसाई मुस्लिम मिलाकर। याद रखें स्पेन की खाना जंगी के अंदर, जिसके अंदर दोनों तरफ दोनों फरीक ईसाई थे, खाना जंगी के अंदर तकरीबन जो 1.2 करोड़ लोग मारे गए। अंदाजा लगाई मरने वाले को इल्मी और मारने वाले को क्या हो रहा है। तो बहरहाल हम देख रहे हैं इंसानी तारीख जो खूनरेजी से भरी है, और आगे हम देख रहे हैं रोज खबरें पढ़ रहे हैं न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं आप सब फरमाते हैं कयामत से पहले जो छोटी अलामत उसमें देखिए कि ईमानदारी का इंसानी दिलों से खात्मा हो जाएगा। ईमानदारी इंसानी दिलों में नहीं रहेंगे, इसलिए कि ईमान नहीं रहेगा तो ईमानदारी नहीं रहेगी, ईमानदारी इंसानी दिलों से निकल जाएंगे। और सही बुखारी की रिवायत में हमने फरमाया और कहा अमानत लोगों के दिलों में नाजिल हुई थी, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए ईमानदारी को अमानत को लोगों के दिल में उतारा था। फिर फरमाता है आप सब आगे फरमाया फिर कुरान नाजिल हुआ, कुरान ने बताया कि इस पर कैसे कायम रहा जाए हुआ, और लोगों ने अमानत की अहमियत कुरान और सुन्नत से मालूम की। फिर फरमाया फिर आपने हमें बतलाया और कहा सहाबा से एक वक्त आएगा कि जब अमानत लोगों के दिलों से निकाल ली जाएंगी, अल्लाह उसको निकाल लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया आदमी रात को सोएगा तो अचानक इसके दिल से अमानत कब्ज कर ली जाएंगी, ईमानदारी निकाल ली जाएंगी, मगर अमानत का कुछ हिस्सा असर उसके अंदर बहरहाल बाकी रहेगा, कुछ हिस्सा बस बाकी रहेगा, बाकी अमानत निकाल ली जाएंगी। दयानतदारी, अच्छे मामलात, सच बोलना, जो वादा किया पूरा करना, जो चीज का वादा किया, ये सब अमानतदारी निकाल ली जाएंगी मामलात में से, लेकिन थोड़ा सा एक हिस्सा बाकी रह जाएगा, नुक्ते के मानिन बस दिल में बाकी रह जाएंगी। फिर अगली रात वो सोएगा और बाकी अमानत भी उसके दिल से कब्ज कर ली जाएंगी, हत्ता के इसका मामूली सा असर बारीक छिल्ली के जैसा इतना असर रहेगा, जैसे कि एक इंसान के हाथ पर कोई अंगारा गिर जाता है फिर उस पर छाला आ जाता है, तो छाले के ऊपर की जो स्किन होती है कितनी पतली होती है, जिससे पानी भर जाता है, उतनी बस अमानतदारी लोगों में कयामत से पहले बहरहाल बाकी रहेंगी, और अमानत का असर छाले की बैरूनी छिलके जैसा हो जाएगा। फिर आपने फरमाया फिर जो है आपको आपने जो है एक मिसाल दी और कहा और फरमाया कि इस तरह से जो छाले की तरह बहरहाल इस तरह से हो जाएगा, और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग खरीदो फरोख्त के लिए निकलेंगे लेकिन ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कोई अमानतदार आदमी नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा आदमी निकलेगा कि मैं किसी अच्छे ताजिर से बिजनेस करूं और वो ढूंढने के लिए निकलेगा लेकिन उसे कोई अमानतदार इंसान उस इलाके में उसको जो है नहीं मिलेगा जिससे वो जो है खरीदो फरोख्त कर सके। ठीक, तो अमानतदारी बहरहाल लोगों से खत्म कर ली जाएंगी और लोग जो है बेईमान जिसको आम जबान में कहेंगे मतलब मामलात में, और आज कितना बेईमानी मामलात में चलती है, कल आ जाना बोले तो इसका मतलब भूल जाओ चीजों को, हाँ दे दूंगा मतलब मामला आप छोड़ दो, भागकर थोड़ी जा रहे हैं, हम लिए थे जब वादा किए थे, मतलब आप भूल जाओ अपने पैसों को, अमानतदारी खत्म होगी। और जो अमानतदार लोग हैं उनकी शनाख्त आप कर सकते हैं कि ये अमानतदार है, ये अमानतदार, ये अमानतदार, और बाकी सब तो मामला बेईमानी का ही। रसूल अल्लाह के जमाना ये था कि बेईमान लोग पहचान में आ जाते थे, ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है, और बाकी सब तो अमानतदार लोग अच्छे लोग होते थे, तो अमानतदारी बहरहाल खत्म की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि कयामत से पहले तुम अपने से पहले उम्मतों की पैरवी करोगे, मतलब उनके जैसा गुमराहियों को इख्तियार करोगे जो उन्होंने किया वो करोगे। हदीस के अल्फाज यूं हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कयामत उस वक्त कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत पिछले उम्मतों के रास्ते पर मिन वन्ना चलने लगे, जो खराबी उन्होंने की, जो नबी की इताअत उन्होंने छोड़ी, जो अल्लाह के साथ शिर्क किया, जो बेईमानी की, जब तक ऐसी हालात ना होंगे मेरी जो है कयामत कायम ना होंगी। और आपने फरमाया चलेंगी, अर्ज किया गया, सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद कौन, रूमी और फारसी तो कहा और कौन, मतलब ये उम्मत रूमी और फारसियों के तरीके पे चलेंगी। अब जहां तक फारसियों का मामला तो हम जानते हैं पर्शियन एम्पायर तो पूरा खत्म हो गया, फारसी हुकूमत तो खत्म होगी, लेकिन रूम अभी भी बाकी है, और रूम से मुराद हदीस में जब आता है रूम से मुराद होता था सल्तनत यूरोप, यूरोप को रूम बोला जाता था आपके जमाने में, याद रखिए, जैसा शाम मतलब फलस्तीन, सीरिया, जॉर्डन है ना, लेबनन, ये सब मिलके शाम बनता था, एक मुल्क था भी अलग अलग, शाम कहलाता था। तो कहा रूम, तो कहा और कौन, मतलब तुम रूमियों के तरीकों पर चलोगे, यूरोपियंस की नकाली करोगे तुम, और क्या आज उम्मत मुस्लिमा वाकई में उनके तरीके पर नहीं, एक तरफ तो मुखालिफत है कि वो हम पर जुल्म करते हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत का ये आलम है कि स्लोगन्स तो उनके सपोर्ट में लगे हुए हैं, यहाँ खिलाफ वर्जी की बात होती है स्लोगन उनके सपोर्ट में लगे आपके टी शर्ट पर, क्या आप खिलाफ वर्जी की बात करेंगे जो आपके पहनावे में, आपके खाने और पीनों में, आपके तमाम मामलात में हो गए? आज मुसलमान नौजवान जो है जूता पहनकर सोता है। क्यों जूता पहनकर सोता है? इसलिए कि काउंटर पार्ट उसका यूरोप का जूता पहनकर सोता है। यूरोप में लोग जूता उतारते नहीं है, जूते में रहते हैं, जूते में खाते हैं, जूते में फिरते हैं, वो जूता लेकर सो जाते हैं, वैसे ही उठते हैं, क्योंकि उनको ना नमाज पढ़ना है, ना वजू करना, जूता क्यों उतरेगा। मैं भी उसी तरह वो करता हूँ नकल, इसलिए कि यूरोप फला चल रहा है तो मैं भी बहरहाल उनके पीछे चलूंगा, वो कुत्ते पाल रहे हैं तो मैं भी कुत्ता पालूंगा, ताकि इससे स्टेटस होता है ना, कुत्ता मेरे आगे चलेगा और मैं पीछे चलूंगा उसके, तो स्टेटस, क्योंकि उनके नजदीक वो स्टेटस है। मुझे वही घड़ियां पसंद है जो घड़ियां वहां अगर चलती तो वो स्टेटस। तो आज क्या हम उनकी लखाली में नहीं लग गए, जो वो खाए, जो वो पिए, जो वो तरीका, देखिए अच्छाई के अंदर किसी के चीजों को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन हमने तो दीन और शरीयत के मामले में भी अपना लिया उनको मुकम्मल तौर से। एक इंसान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पैंट टखनों से ऊंची पहनना नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार, कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्टार 3/4 पहन ले, ऊंची पैंट पहन ले, तो हमारे लिए लायक इत्तेबा है, वो है नहीं, वो लायक इत्तेबा है, ये नहीं है लेकिन लायक इत्तेबा। तो कहा कि क्या रूमी और फारसी, तो कहा और कौन, तुम उनकी नकाली करोगे, एक जमाना आएगा तुम उन जैसे अपने ईमान के मामले में और अपने मामलात के मामले में वैसे हो जाओगे। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, सही बुखारी की भी रिवायत है, आपने फरमाया कहा, और हदीस के अल्फाज सुनिए, तुम लोग अपने से पिछलों के तरीकों पे चलोगे और पूरी पूरी पैरवी करोगे, जैसे हुबहू चले तो चलोगे, बालिश्त दर बालिश्त, हाथ दर हाथ, शिब्रम बिशिब्रम, वज़ीराम बिज़ीराम, बालिश्त दर बालिश्त, इतना कैलकुलेटिव उनके पीछे चलोगे कि जैसा वो करेंगे वैसा मैं करूंगा, जैसा वो खाएंगे, मतलब देखिए ना, बालिश दर बालिश, हाथ दर हाथ, मतलब एग्जैक्टली हुबहू। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमा और कहा, हत्ता कि उनमें से एक शख्स छिपलक दब, छिपलक जो दब का लफ्ज है अरबी में बहुत सारे मानों में लिया जाता है, घोड़पोड़ बोलिए या इसमें बड़ी छिपलक जिसको कहेंगे एक आम जबान के अंदर, ठीक, या वो सांडा जो कहते हैं हमारे पास उर्दू जबान के अंदर, एक किस्म की बड़ी छिपलक होती है। कहा उनमें से एक शख्स वो छिपलक के सुराख में चला जाएगा तो मुसलमान भी उस सुराख में उसके पीछे चला जाएंगे, क्यों, उसको भी नहीं मालूम वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, वो कर रहा है ना वैसा तो मुझे भी करना है, समझ रहा है बात को, मैं वो भी करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी मुराद यहूद नसारा से है, तो कहा और कौन, उन्हीं के पीछे चलोगे, एक उसमें कहा रूमियों के पीछे और फारसियों के पीछे, और दूसरे उसमें कहा यहूद नसारा, और हम जानते हैं पूरा रोम और आज का पूरा यूरोप यहूद नसारा है, और आप अमरीका को इससे हटकर चीज, इसलिए कि अमेरिका जो यूरोपियंस ने बसाया हुआ है, अमेरिका जो है वो कोई उसकी अपनी शनाख्त नहीं है, अमेरिकन की क्या कोई शनाख्त नहीं है, लेकिन यूरोप में शनाख्त होती है, ब्रिटिश है, स्कॉटिश है, आयरिश है, फ्रेंच है, उनकी शनाख्त है, अमेरिकन सब मिक्स है, वो यूरोप का एक पार्ट है, यूरोपियन लोग वहां जाके बसे हुए, तो कहा तुम उनकी बिल्कुल पैरवी करो नहीं हो। और आज मुसलमान यहूद और नसारा और यूरोप की पैरवी में इतने रज बस गई हमारी उन पैरवी कि खाना पीना उठना बैठना ओढ़ना बिछोना हर चीज वही पसंद आती है और उसी को स्टेटस समझते हैं, बड़ी घटिया चीज है। एक मुसलमान शख्स का ईमान और उसके ईमान की वजह से इज्जत नहीं है, है ना, एक स्टेटस एक इंसान का किस चीज से होता है, कौन सी घड़ी पहनता हूँ, कौन सा मोबाइल निकालता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ इधर से मेरे चश्मे पे, वो मेरे स्टेटस है, इसलिए मैं उस लायक नहीं हूँ कि इज्जत दी जाऊं, लेकिन वो चीज स्टेटस देती है। और आज इसी तरह का माहौल है, इसी तरह का माहौल है नहीं कि हम उनके इतनी नक्काली और पैरवी में कि जो उन चीजों को इस्तेमाल करे जो वो करते हैं वही हमारे नजर स्टेटस है। कभी कभार होता है मैं सफर करता हूँ बहुत सी जगह, तो मेरे साथ जो है हैंडबैग होता है, कभी सफर के एतबार से छोटे और बड़े बैग रहते हैं, इत्तेफाक से मेरे हैंडबैग और जो बैग मैं ले जाता हूँ दोनों अमेरिकन टूरिस्टर के, तो बहुत सी बार ट्रेन में होता है तो लोग मुझे नहीं मेरे बैग को देखकर मेरी इज्जत करते हैं, समझ रहे हैं बात को, मैं देखता हूँ लोगों की मेरी इज्जत नहीं मेरे बैग की इज्जत है, अगर वो बैग रख दिए तो लोग जगह देते, अमेरिकन टूरिस्टर लेकर आया तो मामूली इंसान थोड़ी होंगे, जगह दो, तो मेरे बैग की वजह से मेरी इज्जत होती है, कई बार मेरी इज्जत मेरी शख्सियत की वजह से नहीं होती, मेरी इज्जत उन चीजों की वजह से होती है जो अमेरिका और यूरोप और रूम उसको वो करे, और जिसको यहूद नसारा पसंद करे वो मेरी आज इज्जत का मुकाम है ना, है नहीं है। इसी तरह उस हद तक उस लेवल तक हम चले गए कि बालिश दर बालिश, वो ऐसा खाते तो हम ऐसा खाते हैं, टीवी पे हमने देखा फला लोग ऐसा बैठते तो हम भी वैसा बैठते हैं, फला वैसा करते हैं, कभी ये ना हुआ कि रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हम ऐसा बैठते हैं, चूंकि हमारा नबी ऐसा बैठता था, मैं इसलिए ऐसा खाता हूँ कि मेरा नबी ऐसा खाता था, मेरा काम इसलिए ऐसा है कि मेरे नबी के मामला ऐसे, मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मेरे नबी और उसके साहब ऐसा करते थे, ये बात नहीं मिलेंगी। लेकिन इनके पीछे नखाली बिल्कुल शिबरम एक एक बालिश दर बालिश गिन के हो रहा है, कैसे हो रहा है कि मैं चलते हुए आता हूँ देख वैसा आता हूँ कि चलते हुए जैसा वो चलता है, چل رہا نہیں میں بالش در بالش، ایک ایک چیز قدم بہ قدم، تو کہا تم پچھلی امتوں کی نقالی کرو گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت میں سے چھوٹی ایک بتایا، کہا لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، جس کا معنی یہ کہ لباس تو وہ پہنے گی، کپڑا تو ہوں گا، لیکن پہننا اور نہیں پہننا سبحان اللہ وہ ایک جیسا ہی ہوں گا، بلکہ کبھی نہیں پہننا تو بھی فتنے کا باعث نہیں، لوگ سمجھیں گے پاگل ہے چہرہ پھیر لیں گے، نہیں پہننا بھی فتنے کا باعث نہیں، تو پاگل انسان یار ننگا ہے کیسا اس کو دیکھتا بھی نہیں، اندازہ لگائے۔ لیکن ایسا کپڑا ایسا لباس جو باری آپ نے فرما اور کہا، دو جہنمی گروہ ایسے ہیں، دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا ایک حصہ میں پہلے رکھ چکا ہوں، دو جہنمی گروہ ایسے جو میں نے نہیں دیکھا، ایک ایسے ظالم بادشاہ جو بیلوں کے کوڑے دھوم جیسے کوڑے ہوں گے جو ماریں گے، اور پھر فرمایا کہ دوسری وہ عورتیں خاص طور سے سنیں، وہ عورتیں جو کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی، جو خود بھی لوگوں کی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، ایسی عورتوں کا ظہور ہوں گا، اور سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہان، جیسا کہ ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے بختی اونٹ، اس کے اوپر جو اس کا کاندھا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بیلوں کو آپ دیکھ سکتے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں کاندھا ہوتا ہے، جب وہ بہت ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، چربی خوب چڑھ جاتی ہے، تو وہ کاندھا ڈھل جاتا ہے اس کا، تو آپ نے فرمایا اونٹ میں یہ بہت کامن ہوتا ہے، بختی اونٹ ایک قسم اونٹ ہوتا ہے، اس کے کاندھوں کے جیسی اس کی کوہان جیسی ہوتی نا ٹیڑھی، ویسے وہ جڑے ڈالیں گے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیئر سٹائلس، تو کہا ویسے وہ مائل ہونے والیاں مائل کرنے والیاں ہوں گی، بختی اونٹوں کی کوہان کی تمانین جو ہے اپنے جڑے وہ ڈالیں گی، اور یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو مقام محشر میں بہت دور تک آتی رہیں گی، یا جہنم میں بہت دور آتے رہیں گی، خوشبو بھی نہیں، اتنے دور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کون سی عورتیں؟ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی جسم چھلکے گا، اور وہ خود مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، یہ بات تو قرب قیامت سے پہلے عورتوں کی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ امت مسلمہ بھی آج اس خیر اور اس برائی کے شکار بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کا یہ واقعہ اور یہ صورتحال نہیں ہے کہ کسی زمانے کے انر وائرس آج آؤٹر وائرس ہے، کیا آج ایک زمانہ تھا سلیک کے کپڑا آتا ہے بہت پتلا اور بہت جسم چمٹتا ہے، لوگ اس کو اپنے کپڑے کے اندر پہنتے تھے، جیسا اور خاتون ہے تو شلوار کے اندر سلیک پہنتی تھی، تاکہ غلطی سے اگر شلوار کا کپڑا باریک ہو جائے تو کہیں جسم نہ چھلکے تو اندر سے کپڑا پہنا جاتا، آج اندر کے لباس کیا باہر کے لباس نہ ہوگا کہ لوگ سلیک پہن کے مسلمان خواتین گھوم رہی ہیں، سبحان اللہ، کہ یہی حدیث میں نہیں بتایا جا رہا کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور آج ہمارے لباس کا کیا حال ہے، اپنے لباس پر عورتیں غور کریں، اور بالخصوص مردوں کی آنکھوں کا پانی مرا اس لیے عورتیں اس لباس میں آئی، گھر کے مرد کو شرم نہ آتی کہ کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کی ماں، کبھی اس کی بہن، کبھی اس کی بیٹی، کبھی اس کی اور رشتہ دار جو محرمات میں سے ہے، وہ ایسے لباس پہنتی کہ لباس غائب ہے، غائب ہے، آستینیں غائب ہے، آستین موجود نہیں، گلوں کے یہ حال ہے کہ آگے سے آدھا کھلا اور پیچھے سے آدھا کھلا ہے، کپڑا اتنا چست اور اتنا چھوٹا ہے کہ پیٹ اور پیٹ دکھ رہی ہے، مرد کے لیے اس کی سطر، اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، ہے نا، یہاں ہماری عورتیں بھی اپنا پیٹ اور ناف دکھاتی ہیں، ساڑی میں نہیں ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ بولتے نہیں آپ اتنا باریکی میں جاتے ہیں اچھی بات نہیں عورتیں سنتی ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں لوگ سنیں، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر عمل تو کر سے پتا تو چلیں گا یہ برائی ہے، کیا آج یہ معاملہ نہیں ہو گیا، اور مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، غیر فطری ہو جائیں گی عورتیں، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والیوں کیا مانا ہے تھوڑا سمجھنا پڑے گا، فطری چیز یہ ہے، قدرت میں بھی یہ چیز آپ پائیں گے، نیچر میں، قدرت میں، کہ ہر جگہ مذکر مونس کے پیچھے ہوتا ہے، میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جانوروں کو بھی اب حال دیکھیے، کوئی بھی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے نا کہ مذکر مونس کی طرف بھاگتا ہے، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے اندر بھی مذکر مونس میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو یہاں بھی فطری چیز تو کیا ہے کہ مذکر مونس کی طرف مائل ہوتا ہے، میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت عورتیں اس ذہن کی ہو جائیں گی کہ وہ خود مائل ہونے والیاں ہو جائیں گی. اور کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے جہاں مسلمان خاتون بھی, کالج گوئنگ لڑکیاں بھی یہ سوچتی نہیں کاش کی کوئی میرا بوائے فرینڈ ہوتا, مائل ہونے والیاں ہیں. فطرت تو یہ تھی کہ مذکر بھاگتا ہے مؤنث کے پیچھے, میل بھاگتا ہے. آج میڈیا نے اور تمام حالات نے, برائی اس حد تک ہے کہ مسلم خاتون کی بات کر رہا ہوں میں, غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا, ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے. یاد رکھیے ان کے پاس کیا گراوٹ آ رہی ہے ماحول میں, کلچر میں وہ پریشان ہے, ہمارے پاس تو حل ہے لیکن اس کا, ہم کو بتایا گیا پردے کا, لیکن اس کے باوجود بھی آج بے پردگی کا کیا عالم ہے. اور کپڑوں کے معاملے میں کہ مائل ہو رہی ہیں کہ کالج جانے سے پہلے طے کر لیا جائے کہ کون میرا باپ فرینڈ ہوگا. خبریں آ رہی ہے کہ لڑکی لڑکوں کے پیچھے پڑ رہی ہے, لڑکے بھاگ رہے ہیں, وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اس کو کالج نہیں جا رہا, کیوں کالج میں جاتے ہی بولے اس کے پیچھے لوگ چپک جا رہے ہیں, اس پہ غلط غیر غلط الزامات ڈالے جا رہے تاکہ معاملہ میرے سے فٹوں گا تو الزام تم پر. حالت ہے نہیں ہے, مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی, جبکہ فطرت تو یہ ہے کہ مذکر مائل ہو مؤنث کی طرف, میل ہو. یہاں وہ اس طرح کی نفسیات ہو جائیں آج ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے دوسروں کو ایسے ہیئر سٹائلز کریں گی جس میں خاص ذکر آیا, ایسے جوڑے ڈالیں گی جس میں گردن جھکی بھی ہوں گی, یا علماء لکھتے ہیں ایسی چال چلیں گی جس میں گردن کو جھکا کر چلا جاتا ہے. دونوں باتیں, جوڑا جس طرح سے ڈھلتا ہے وہ بھی مانا ہے, یا گردن کو ڈھالنا, گردن کو. اور کیا آج ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اشارے اور کنارے جو معاملہ ہے, بہرحال جو کچھ ہے, کیا اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ انسان گردن سے کرتا ہے, جھکی ہوئی گردنوں سے؟ بہرحال میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ہم سب جانتے ہیں حالات یہ ہے کہ ایک باشعور انسان, ضروری نہیں کہ وہ اس کو کیسے پتا چلے, نظریں اوپر اٹھا کے چلنا پڑتا راستوں پر, آپ نیچے رکھ کے نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. کوئی بھی باشعور انسان کسی بھی خاتون کو دیکھ کر دور سے بتا دیں گا اس کا کیریکٹر کیا ہے. آج حالت یہ, صرف اس کے انداز سے چلنے سے بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. حسن بیان کیا نا, وہ اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی, ہونے والیاں ہوں گی, اور ایسی جوڑے ڈالیں گی, ایسا اٹریکٹ کریں گی ہیئر اسٹائل سے جیسا کہ بختی اٹیا, بھرا دور دوسرا مانا ہے, گردنوں کو ایسے ڈھال کر چلیں گی جس سے مرد مائل ہو اس کے طرف. آج یہ بے حیا ہو چکی ہے. اور ان عورتوں کے تعلق سے باریک کپڑا, یہاں تو بہت سی اور کپڑا ہی غائب ہے, باریک کپڑے کی بات ہو رہی. دوسرا مردوں کو مائل کرنا اور مائل ہونا, آج تمام چیزیں سجنا اور دھجنا کس کے لیے ہو رہا ہے, کس کے لیے کر رہی عورتیں, کس کے لیے کر رہی یہ تمام چیزیں, صرف مائل ہونے والی. اور اس کی نہیں نہیں بھائی, ہم تو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں, تو شوہر کے لیے جو سچتا ہے نا, تو شوہر کے لیے اپنے کمرے میں سچتا ہے, سچ کے محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتا ہے, شوہروانی ہوتا آپ کو. سجنے جو شوہر کے لیے سچتی ہے, جس کی اجازت ہے جائز اگر میک اپ ہو تو وہ اپنے روم میں ہوتا ہے, اپنے گھر میں ہوتا ہے, لیکن وہ محفلوں میں نہیں جاتا ہے جہاں ہزار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا راستوں میں وہ نہیں کرتا ہے بغیر پردے کے, اس حالت میں وہ گھوم رہی. آج تو یہ معاملہ ہے. تو یہاں مرد نہیں ہے اس کا مقام, اس کا شوہر نہیں ہے, یہ مائل ہونے والی اور ہونے والی. افسوس, یہ چیز پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کہا مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اس طرح سے کہ وہ چال چلیں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگیں گی. یاد رکھیں کتنی خطرناک وعید ہے. اپنے لباس کو تبدیل کرنا بے انتہا ضروری ہمارے لیے. یاد رکھیں, غور کیجیے اپنے بچوں کے لباس پر, بالخصوص اپنے لڑکیوں کی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سم فرماتے ہیں قامت سے ایک نشانی جو ہوں گی, پہلے یہ ہوں گی سلام خاص خاص لوگوں کو کیا جائے گا. قامت سے پہلے ایک نشانی کیا ہوں گی, سلام خاص خاص لوگوں کو کیا جائے گا. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, سلام خاص خاص لوگوں کو ہی کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو سلام کر دے تو وہ بولتا ہے ادھار لینے تو نہیں آئیں گا, اب سلام بہت شروع کر دیا اس نے, پہلے تو نہیں کرتا تھا سلام. چونکہ سلام عام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈر کی بات ہے نا, کوئی سلام کر رہا ہے تو اب ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ بازار میں نکلتے کبھی, وہ ہمارے ساتھ چلتے, ایک دیوار آ جاتی اور ہم ادھر سے نکلتے, نبی ادھر سے آتے, جب نبی اس دیوار کے آر سے پھر ہمیں ملتے تو کہتے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. چونکہ دیوار آنے سے چھپ گئے تھے نا, حالات کیا گزرے نہیں پتا ہے, پھر سامنے آئے تو سلام. ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں, سڑک میں کوئی چیز آ گئی, نبی ادھر سے نکلے, ہم ادھر سے نکلے, نبی سامنے آئے, پھر ہم کو سلام کرتے تھے. آپ نے کہا سلام کو عام کرو. آپ نے کہا ایک انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ وہ جاننے والوں کو بھی سلام کرتا ہے اور انجان لوگ اجنبیوں کو بھی سلام کرتا ہے. ہمارا سلام مخصوص ہے نا, کہا سلام خاص ہو جائے گا, عام لوگوں کو نہیں کیا جائے گا. اور بہت زیادہ خاص ہو گیا آج کل سلام. اور مردوں میں تو بھی سلام پھر بھی شرما شرمی میں چل جاتا ہے, لوگ کیا بولیں گے. عورتوں میں تو اتنا بھی نہیں, بس آ کے ایک دوسرے کو دیکھیں کیسے چل رہا ہے, کیا ہوا, اور باتیں چل رہی, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں سلام کی, کچھ نہیں. اور اسپیشل سلام رہتا کوئی بڑا آدمی آ گیا, مالدار محفل میں عورت آ گئی, فوراً ادھر دور سے سلام ہوتا ہوں, چونکہ بڑا آدمی بڑی عورت ہے نا, اس کے ساتھ رہنے سے اسٹیٹس ہے, باقی سلام کی کیا کرنے کا ہے نا. اگر کوئی سلام بھی نہ کر سکے تو اس سے کیا امید, باقی ذکر و اذکار اور تمام اللہ کی کتاب تو بہت بڑا ذکر ہے, اللہ کا سلام بھی ذکر ہے نا, اللہ کا نام ہے سلام, ٹھیک, وہ نہیں کر سکتا تو باقی کیا امید کی جاتی. تو عورتوں میں تو سلام کی بڑی قلت ہے, بہت ضرورت ہے کہ ہم سلام کو عام کریں, ہر جگہ سلام کو عام کریں, ہے نا, تو سلام خاص خاص لوگوں کیا جائیں گا, سلام کو عام کرنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ سب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تجارت بہت بڑھ جائیں گی, اتنی بڑھ جائیں گی کہ عورتیں بھی تجارت میں شامل ہو جائیں گی, مطلب تجارت اتنی, بزنس اتنے بڑھ جائیں گے کہ مرد تو اس میں لگا رہیں گے, عورتیں بھی سپورٹ کریں گی بیک ہینڈ پہ کہ بھائی یہ بنا کے ہم دے رہے, تم سیل کرو, یہ فلاں پروڈکٹ وہ ہو رہا, تیار ہو رہا, اتنی تجارت بڑھ جائیں گی کثرت سے, ٹھیک. اور آج ہم جانتے ہیں تجارت کتنی بڑھ چکی ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تجارت کا بڑھنا, یا عورتوں کا اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرنا بری چیز نہیں, یاد رکھیے, اس لیے کہ خود خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول کی بیوی جو تھی وہ ایک بزنس وومن تھی, ایک رول ماڈل ہے عورتوں کے لیے, وہ بزنس تاجر کرتی تجارت کرتی تھی وہ عورت, لیکن اتنا تھا کہ اسلام آنے کے بعد وہ بیک ہینڈ پہ تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ ہینڈ پہ تھے, مطلب آپ بیکنگ کرتی تھی, پیسہ آپ کا تھا, سب آپ کا تھا, مشورے آپ سے دیا کرتے تھے, فرنٹ ہینڈ پہ سیلنگ وہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, سمجھ رہا بات. اور پھر بعد میں اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کے لیے پوری تجارت وقف کر دیا, ایک نمونہ عورتوں کی حد کر دیا, ایمان لانے والیوں میں سب سے پہلے, انسانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہو, یہ شرف ہے عورتوں کا کہ مرد نے ایمان پہلے لینا, عورت نے ایمان لائی پہلے, تجارت تاجر وومن تھی, اپنا پورا پورا تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول اللہ آپ جو کرنا ہے کریے تجارت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا, پھر آپ اس کی بنیاد پر آپ نے تجارت کی, اس کا پیسہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے, ٹھیک. تو بہرحال اتنی تجارت عام ہو جائیں گی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے مسند احمد کی, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی کثرت ہو جائیں گی, تجارت عام ہو جائیں گی, جہالت کا دور دورہ ہوگا, ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا ٹھہرو میں فلاں قبیلے کا تاجر سے مشورہ کر لوں, اور پھر ایک بڑی آبادی میں اسے کوئی لکھنے والا نہ ملے گا, مطلب اتنی تجارت عام ہو جائیں گی کہ اکاؤنٹس کیپنگ کو بھی کوئی نہیں ملے گا, اسے ہر جگہ ضرورت ہے, تجارت بڑھ گئی. اور آج تجارت ہم دیکھ رہے ہیں قیامت سے قرب, اتنی تجارت اور اتنے بازار عام ہو چکے, اسی کو انتہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو چیز ہوں گی وہ یہ ہے, اور فرماتے ہیں کہ لالچ کنجوسی کی کثرت ہوں گی, خطا رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک کیا جائے گا, لالچ کنجوسی, خطا رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ برا, خطا رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتے توڑنا, اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک. آپ نے فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہرس اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائیں گے, ہرس اور لالچ, مطلب جس کو ہم کہیں گے کنجوسی, اور انسان ہرس کرے گا خوب مال و دولت. دوسری بات میں آپ نے فرمایا کہا زمانہ قریب قریب ہو جائے گا, عمل کم ہو جائے گا, بخل اور ہرس عام ہو جائیں گی, کنجوسی اور لالچ عام ہو جائیں گی, اس کا جو ہے دور دورہ ہوں گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کنجوسی اور لالچ کا کیا معاملہ ہے, کہ جو کمایا وہ خرچ نہیں کرتا, اور جو نہیں ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, ہے نا, اسی طرح کا معاملہ. بہت سے لوگ کماتے ہیں, خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق ملی, کما کما کے صرف رکھتے ہیں, مرنے کے بعد بیٹا پورا اڑا دیتا ہے, پوری زندگی کما رہے نہ خود کو کھاتے, نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے, نہ زکات دیتے, نہ صدقات دیتے, جمع جمع جمع جمع, اور کچھ تو ایسے کنجوس ہوتے, مجھے عجیب لگتا ان کی کنجوسی پہ بھی حیرت ہوتی, کہ گھر میں فریج ہے لیکن چلاتے نہیں اس کو, سبحان اللہ, لیا کیوں پھر, نہیں وہ تو ضروری تھا نا, ایک کچن میں ہونا کچھ تو بھی اسٹیٹس کا معاملہ ہے, لیکن چلاتے نہیں اس کو, جب کوئی چیز لایا تو ادھر چلایا بند کر دی. کفایت شاعری ایک الگ چیز ہے, اس کو کنجوسی سے مت جوڑیے آپ, کفایت شاعری اچھی بات ہے, لیکن کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ کما رہے اللہ نے دے رکھا لیکن استعمال کی صلاحیت نہیں دی, کیسی عجیب بات ہے نا, انسان کمائے اور خود کے نفس میں نہ خرچ کرے, بچے اس کے پریشان ہیں کہ میں فلاں کورس کروں, لیکن وہ کماتا اور صرف جمع کر رہا ہے, کس کے لیے, یہ وراثت وارثوں میں تو بٹنے والی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا, تو جو ہے کنجوسی اور وہ. اسی طرح آپ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے فحاشی عام ہو جائیں گی, فحش عام ہو جائیں گی, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی عام نہ ہو جائے. فحش سمجھتے آپ, زنا, بدکاری, بے پردگی, جسم کو چھلکانا, عورتوں کا جو ہے فلاں کرنا, مردوں کا, یہ سب فحاشی کے اندر, فحش ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے اندر ہر قسم کا, جس کو بولیں گے امورالٹی, جس کو بولیں گے, سب اس میں داخل ہے. فحش میں گندی باتیں کرنا بھی داخل ہے, گندی چیزیں دیکھنا بھی داخل ہے, اور آج فحاشی اتنی عام ہے کہ دنیا اس کی گواہ اور شاہد ہے, انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ جو چیز سرچ ہوتی ہے وہ سب جو ہے کیا ہے, ہم جانتے ہیں سب فحاشی ہے, سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے دنیا میں وہ فحاشی ہے, سب سے زیادہ جن چیزوں کو سنا جاتا ہے وہ فحاشی ہے, جو سب سے زیادہ انسان بول رہا ہے, زبان میں بھی اتنی بدکلامی کہ گالیاں بھی دے رہے سمجھ میں نہیں آ رہی, گالی اتنی عام ہو چکی, गालियां भी ऐसी बात बात में, कुछ लोगों को तो मैं कहता हूँ कि कभी अपनी इस्लाह के लिए क्या करना, एक एक रिकॉर्डर जेब में रखना, 10-20-25% तो गालियां रहती उसको, करा करे एक गाली, नहीं करा तूने दूसरी गाली, गया था करे तीसरी गाली, आ गया तू चौथी गाली, इतनी देर क्यों हो रही पांचवी गाली, गालियां ज्यादा और बात कम है। और गालियां ऐसी कि बिल्कुल रफ्तार के साथ एकदम बिल्कुल गीगाबाइट की स्पीड से चलते जा रही है एक के बाद एक, और उसके बाद नहीं। और ये फहाशी का आलम है कि दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो गालियां बरस रही, इधर से भी गालियां बरस रही, उधर से भी गालियां बरस रही, कोई समझे कि यार दो खतरनाक खूनी दुश्मन, पता नहीं खबायल की क्या दुश्मनी है वो चल रही है, बाद में बोले तो मेरा जिगरी यार मिला है राज, तो यार के साथ ये सलूक तो काम है, गालियां देके बात करता अपने यार से, मतलब फहाशी मिलने का तरीका है, फहाशी से लोग एक दूसरे को, मतलब समझिए ना, सबसे अच्छा दोस्त है उसको माँ बहन पे गालियां दे रहे हैं, सबसे जिगरी दोस्त यार अपना, बिल्कुल बिल्कुल आम है अपने लिए ये सब चीजें, तो अंदाजा लगा कैसी अजीब बात है। फहाशी, बदकलामी, जबान के मामले में, शर्मगा के गलत इस्तेमाल के मामले में, लिबास के मामले में फहाशी आम हो जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक निशानी ये होगी, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अमानतदार को खयानत और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा, भरोसेमंद को बेभरोसा और बेभरोसे को भरोसेमंद समझा जाएगा, और आज हालत है नहीं है, हकदार को हक नहीं मिलता इसलिए कि उसकी बात समझ में नहीं आती, ना हक लोग आपको जिसको आप हकदार समझ उसको दे बैठते, तो खायन जो खयानत करते हैं उनको लोग अमानतदार समझेंगे, और अमानतदार इंसान को लोग बोलेंगे यार ये खयानत करता, ये बराबर आदमी नहीं है, ये क़यामत से पहले ये एक निशानी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक निशानी जो होंगी वो ये है, उसमें है कि जो है खुशदिली से ज़कात नहीं दी जाएंगी, एक निशानी। फिर फरमाते हैं गैरुल्लाह के लिए इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, तीसरी फरमाते हैं मस्जिद में आवाजें बुलंद की जाएंगी दुनिया के कामों के लिए, झगड़े और फितने और फसाद के लिए, चौथिया फरमाते उसी उसी हदीस के अंदर फरमाते और कहते हैं कि खयादत लीडरशिप फासिखों के हाथ में, बुरे लोगों के हाथ में चल जाएंगी, उसी हदीस में फिर फरमाया सबसे बुरा शख्स कौम का सरदार और रहबर बन बैठेगा, उसी हदीस में फरमाते अमानत को लोग माले गनीमत समझेंगे, आपने को अमानत रखी कहा जाओ इसलिए कि माले गनीमत है। इस तरह फरमाया बीवी की जी हुजूरी की जाएंगी, माँ को नाराज किया जाएगा और दोस्त को तरजीह दी जाएंगी और बाप को कमतर समझा जाएगा, एक ही हदीस में इतनी बातें बताई। क्या क्या बताए, पहली खुश दिली से जकात नहीं दी जाएंगी, आज जकात का ही मामला है ना, लाटकी में जकात देता हूँ ना, कितनी जकात देते, हाँ वो 10 साल पहले जो रेट में लिया था ना वही रेट की जकात देता, अल्लाह से ही तवक्को करते कि वही रेट में बिके तुम्हारा प्लॉट वापस, बेचने की नियत से लिया ना तो देना पड़ेगा ना, हर साल बढ़ रहा है कैसा हीले निकालते। जकात खुश दिली से नहीं दी जा रही इसलिए कि जकात कितने साल होती है, एक साल में जकात फर्ज होती है ना, जो माल जायद है इस्तेमाल से, तो क्या होता है एक साल से पहले शोहर की जकात निकालने से शोहर बोलता बीवी ये तुम्हारा हो गया 11वें महीने में, बीवी को दे दो, बीवी मालिक बन के तो जकात नहीं देना पड़ेगी, फिर अगला साल 11 महीने का बीवी बोलती शोहर ये तुम्हारा हो गया, गवर्नमेंट को ऐसा घुमा सकते हो आप टैक्स बचाने के लिए, अल्लाह को भी घुमाना चाहते हो जकात बचाने के लिए, नीयत तुम्हारी सिर्फ हीला है ना, हीला समझते आप, एक तरीके से हराम को हलाल कर लेना, हीला हीला निकाल रहे आप जकात को बचाने के लिए, ये हीला नहीं चलता। दूसरा फरमाया गैरुल्लाह के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, अल्लाह के लिए इल्म हासिल नहीं करेंगे शरीयत, गैरुल्लाह के लिए लोग इल्म हासिल करेंगे और उसको सब कुछ समझेंगे दुनिया में, है ना, और आज यही मामला है हमारा, है ना, हालात तो इस हद तक है कि मेरा बच्चा MBBS को नंबर लगने वाला है, लेकिन अगर अल्लाह का कलाम पढ़ने को दिया जाए तो नहीं पढ़ सकता अरबी में, टाइम नहीं मिला ना हमको पढ़ाने का, उसको अरबी कहाँ से पढ़ाते, उसको तो अभी MBBS कराना था, इंग्लिश उसकी अच्छी करे, हमने उसका CET और ये और वो और मीट सीट और ये वो सब उसमें इतना लगा रहा बेचारा, उसके कहते हो तो जब जाके अब इसलिए इस काम के लिए तैयार हुआ कि एक डॉक्टर बन जाए, अब वो सब करता कुरान वुरान सीखता तो ये तो मुमकिन नहीं था ना, जब लोगों ने कहा तुम्हारे बच्चे कुरान या तो शर्मा शर्मी में कुरान, अल्लाह का अल्लाह के दीन का इल्म तब सीखा जा रहा है जब मजबूरी है, वरना किसी को शौक नहीं, इल्म अल्लाह के लिए हासिल नहीं किया जाएगा। तीसरा फरमाया मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी, मतलब नाअहल लोग मस्जिदों के जिम्मेदार बनेंगे और उनको उसका अदब और एहतराम बाकी नहीं होगा, या तो दुनिया की बातें करके बुलंद आवाज करेंगे, झगड़े और फितने फसाद करेंगे, ये माना है। दूसरा फरमाया कि क़यादत फासिखों के हाथ में होंगे, जो क़ायद होंगे कौम के फासिख लोग होंगे, फाजिल लोग होंगे, वो उसके अहल नहीं होंगे, और आज क्या हाल है हम सब जानते हैं, हर बार बोलते हैं कि ये फासिख और फाजिर है, लेकिन बराबर लाकर उनको बिठाते हम ही है फिर उसके ऊपर, ठीक। फिर फरमाया आगे कि सबसे बुरा शख्स कौम का सरदार बन बैठेगा, ये तो उसका शर इतना ज्यादा होगा कि लोग बोलेंगे इसको लीडर बनाओ तो अपना काम चलेगा, उसको उठाकर जो है फायदा दे दी जाएंगी। इसी तरह जो है अमानत को माले गनीमत, मतलब कोई रखे तो समझ लो हो रहा है ना, अमानत तो आज माले गनीमत समझा जा रहा है, छोटे मोटे लोग तो नहीं, बड़े बड़े बैंक भी आज आपका पैसा लेके चले जा रहे हैं, माले गनीमत है आपका पैसा उनके लिए। इसी तरह का बीवी की जी हुजूरी की जाएंगी माँ के मुकाबले में, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बीवी को आप दबा के रखे, उसको मार के रखे, माँ की सुने। इसका माना ये है कि माँ अव्वल आती, याद रखिए, उसकी बात मानी जाएंगी। और अगर बीवी और माँ दोनों सही बात करे, दोनों की मानिए, आपको मसला नहीं। लेकिन अगर माँ और बीवी आ जाए और बीवी की बात माने, हालांकि वो हक पर नहीं है और माँ हक पर है, ये माना है उसका। और बाप के मुकाबले में बच्चा जो है, बेटा जो है, दोस्तों को तरजीह देगा, अपने फ्रेंड्स को तरजीह देगा ना। दोस्तों से तुम इज्जत से बात करता, सलाम करता, बाप से उसको वो भी नसीब नहीं होता, वो भी उसको तौफीक नहीं मिलती। आज के जमाने ऐसे ही बच्चे देखे जाते, अल्लाह रहम करे। इसी तरह क़यामत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना, रेशम, आलात मौसीकी को हलाल समझा जाएगा। हदीस के अल्फाज ये है, आप फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जिना, रेशम, शराब, आलात मौसीकी को हलाल समझेंगे, और कुछ लोग अपनी बकरियों को लेकर जो है सुस्ताने के लिए एक बुलंद पहाड़ी के दामन पर ठहरेंगे। इसी दौरान में इनके पास एक हाजतमंद शख्स आकर कुछ मांगेगा, ये कहेंगे हमारे पास कल आना, मगर रात में अल्लाह ताला इन पर अजाब नाजिल करेगा, अजाब पकड़ लेगा, पहाड़ इनके ऊपर आ गिरेगा और कुछ तो हलाक हो जाएंगे, कुछ बाकी बचेंगे, इन्हें क़यामत तक के लिए बंदर खिंजीर बना दिया जाएगा। क़यामत से पहले लोग क्या क्या आम करेंगे, जिना आम हो जाएगा। क्या आज वाकई में जिना आम नहीं हो गया? जिना को कोई गुनाह भी नहीं समझा जा रहा, आम होना तो एक अलग बात है, जिना को कोई गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। जिना का माना यह होता है कि कोई एक इंसान जो अपनी बीवी से जो अमल करता है शादी के बाद, वो अमल शादी से पहले या शादी के बाद जो बीवी नहीं है उससे करे, उसको कहते हैं जिना। ठीक है, आप समझ रहे, इलीगल सेक्स जिसको बोलेंगे आम जमाने, बीवी के अलावा जिससे वो करे। लेकिन आज ये मामला कितना आम हो चुका है, आम नहीं हो चुका है, फैशन बन चुका है मेरे भाई, अल्लाह रहम करे, फैशन बन चुका है। लोग किसी इलाके के सफर को जाते हैं और वहां जिना करते हैं, इसलिए कि वहां इसलिए जाते हैं कि हम फला चीज रहती है वहां। और आज दुनिया में जिना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि मैं समझता हूँ किसी जमाने में इतना आम नहीं था जितना इस जमाने में आम हो चुका है जिना। दूसरा रेशम, रेशम हराम है एक मर्द पे, औरतों के लिए हलाल, याद रखें, उसको लोग हलाल करेंगे। तीसरा मौसीकी के आलात, अब मौसीकी के आलात का मैं क्या कहूँ, कौन सा शोभा जिंदगी की बजाय जहाँ मौसीकी और उसके आलात से हम बरी है। मौसीकी के आलात से मुराद ये नहीं कि आप आलात बजाएंगे, माना ये बजाएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे और उसको सुनेंगे, सब शामिल है। आज मौसीकी की सत्ता काम है कि तिलावत कुरान भी उतनी नहीं होती है जितनी मौसीकी सुनते हैं हम लोग। अरे वो तो ना चाहते भी सुनना पड़ती, कभी तो रास्तों से आप चल ही चलते रहते हैं, है ना। मौसीकी आम हो चुकी है तो कहा वो लोगों पर अल्लाह ऐसा अजाब लाएंगा, फिर एक मांगने वाला आएंगा, कहेंगे कुछ दो, कहेंगे कल आना, और अल्लाह रातों रात पहाड़ उन पर गिरा देगा, सुबह नहीं बचने वाला। और जो बच जाएंगे आपसे फरमाते हैं कि खिंजीर और बंदर बना के उनको छोड़ देंगे क़यामत तक। आज हमने बहरहाल हराम चीजों को हलाल करे। इसी तरह लोगों का मौत की तमन्ना करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत से पहले ऐसे हालात आएंगे, इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि लोग जो जिंदा होंगे जब किसी कब्र से वो गुजरेंगे तो कहेंगे काश इसकी जगह मैं होता। मतलब ये है कि लोग और हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि जिंदा लोग मरना बेहतर समझेंगे। मतलब अगर मौत आ जाती तो बेहतर होता। मौत की तमन्ना करना वैसे आम हालत में दुरुस्त नहीं, याद रखें, लेकिन वहां एक बुराई बताने के लिए कि क्या बुराई आम हो चुकी है कि लोग तमन्ना करेंगे कि इस खबर में इसके जगह मैं अगर होता तो बेहतर होता। इस तरह की फितने आएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले जो अलामत है उसमें एक अलामत है, मस्जिदों की आराइश और ज़ेबाइश की जाएंगी, बहुत खूबसूरत। और सिर्फ आराइश और ज़ेबाइश नहीं, आप फरमाते और आगे कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, इस वक्त तक क़यामत बरपा ना होगी जब तक लोग मस्जिदों पर फख्र ना करें, मतलब उसे खूब ज़ेबाइश आराइश सजा धजा और फख्र ना करने लगे। फख्र समझते ना, आओ बेटा हमारे महल्ले की मस्जिद देखो, तुम्हारे महल्ले की मस्जिद क्या होगी, हमारे शहर में आओ आपको पता चलेगा मस्जिद को हम क्या खर्च करते हैं, एसी फलां, ये फ्लोरिंग, वो फलां, वो फलां। जरूरत के तहत किसी चीज का अच्छी और मजबूत इस्तेमाल करना हराम नहीं है। जैसा कि अगर मैं एक मस्जिद में अगर पेंट करूंगा तो पेंट का खर्चा इतना आता है और पत्थर 25 साल चल सकता है जिसमें खर्चा भी कम होगा ओवरऑल, तो ये एक अलग बात है। लेकिन लोग खर्च इसलिए करेंगे, इसलिए सजाएंगे कि ये कमेटी और ये सोसाइटी, वो महल्ले वाला उस पर फख्र करे कि हमारी मस्जिद उनसे अच्छी है। और आज हो नहीं रहे, हो रहा फला सोसाइटी बन रही है, लोग अपने इस्ताद के मुताबिक मस्जिद बना रहे हैं और फख्र की वजह रहती, दूसरों को बोलते हमारी मस्जिद देखो आगे तुमने क्या बनाएंगे मस्जिद, फख्र की अलामत हो चुकी है। बहरहाल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की निशानी, और ये भी बहुत आम हो चुकी है, آپ نے فرمایا گھروں کی جو ہے بہت خوبصورت اور انسان سب سے زیادہ مال اور اپنا مال اور زیبائش اور آرائش اپنے گھروں کو بنانے میں کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں، آداب المفرد امام بخاری نے اس کو نقل کیا، قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی کہ جب تک لوگ جو ہے منقش و مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگے۔ مطلب چادر کی قسم تھی، چادروں میں اور چٹائیوں میں یا خالیروں میں کیسے نقاشیاں ہوتی ہیں، ویسے گھر نہ بنانے لگے، خوبصورت خوبصورت بہت اچھے گھر۔ گھر بنانا شریعت میں حرام نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے چونکہ مال کی فراوانی ہوں گی تو انسان اچھے گھر نہیں، اچھے میں اور اچھا، سب سے زیادہ نزاکت اور اس سے ڈیلیکیٹ اور اس سے فلاں اور اس سے فلاں بنائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک نشانی آپ نے بتائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے کثرت سے بجلیاں گریں گی، اتنی کثرت سے بجلیاں گریں گی، مسلم احمد کی روایت ہے کہ ایک بستی میں لوگ صبح اٹھ کر دوسروں سے پوچھیں کل کتنے مرے، وہ کہیں گے اتنے اتنے مر گئے کل، اتنی کثرت سے بجلیاں گرنا شروع ہو جائیں، اور بجلی گرنا عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ۔ اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے خاریوں کی کثرت ہو جائیں گی اور علم کی قلت ہو جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرت یا قرا کی کثرت، قرآن پڑھنے والوں کی کثرت، فقہا کی قلت، دین کو سمجھنے والوں کی کمی، علم اٹھا لیا جائے گا، حرج زیادہ ہو جائیں گے۔ حرج کا مطلب ہے خون خرابہ۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے، فرمایا تمہاری باہمی خون ریزی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث اور جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکیب بترکیب جواب دے گا۔ مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ صرف قرآن کو بس خوبصورت آوازوں میں پڑھیں گے، عمل میں نہیں رہیں گا، اور اتنے علم میں کمزور ہو جائیں گے، قرآن تو اچھا پڑھتے ہوں گے، علم اتنا کم ہوگا کہ ایک منافق کافر بھی ان سے جب بحث کریں گا قرآن پر اور دین پر تو ان سے بھاری پڑ جائیں گے۔ اور آج تو بہت سے لوگ گواہی دیتے، ٹرین میں ایک آدمی ملا تھا، میں غیر مسلم، ایسی باتیں بولا، میرے کو بھی نہیں معلوم تھی اسلام کے بارے میں، ایک آدمی ملا تھا بولا قرآن میں یہ، اور میں نے اس کا انکار کر دیا، غیر مسلم تھا اور قرآن میں وہ تھا، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے نہیں پڑھا تھا۔ حالات تو یہی ہے، ایک کافر بھی آپ سے بحث کریں گے آپ سے فرماتے اور مسلمان پھیکا پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اس کو قرآن یاد ہوگا، عمل میں نہیں ہونے سے وہ بول نہیں پائیں گا، اور وہ کیسے اس سے مناظرہ کریں گا، ایک ایک نکات بہ نکات مناظرہ کریں گا اور اس کو ختم کرتا جائیں گا، اتنا باریکی سے اس کو علم حاصل کر لیں گا اور ہم لوگ جو پیچھے رہ جائیں۔ ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اچانک آنے والی موتیں عام ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ اچانک ہونے والی بیماری عام ہو جائیں گی، جسے اچانک ہونے والی موتیں، اور آج ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ اتنی بیماریاں آ چکی جو کبھی ہم نے سنی نہیں تھی، اور اچانک لوگ جو ہے مر جا رہے ہیں ان کے اندر، یہ اچانک انسان تھے دو مہینے بعد کہاں تو فلاں بیماری میں ملوث اور چلے گئے دنیا سے، ہے نا، تو اچانک ہونے والی موتیں اور بیماریاں بہرحال عام ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا اور یوں کہا، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، بخل اور حرج عام ہو جائے گا، حرج خون خرابہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے پوچھا کہ حرج کیا، تو کہا قتل۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے گا، اس وقت سال مہینے کے برابر ہوں گا، مہینہ جمعے کے ہفتے کے برابر ہوں گا، جمعہ مطلب ہفتہ دن کے برابر ہوں گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہوں گا، اور جو گھنٹے ایسے ہوں گے جیسا آنکھ کا پلک مارنا۔ اور میں اس بات کی اور آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں، جو لوگ پچھلے رمضان اس کانفرنس میں آئے ہوں گے وہ بول سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی دو دن پہلے یہاں بیٹھے تھے، پھر ہم جمع ہیں، وقت ایسی گزر رہا ہے، ایسی گزر رہا ہے، نہیں گزر رہا ہے، آپ غور کیجیے کہ وقت، انسان کے پاس سہولتیں سب کچھ ہے لیکن وقت میں برکت نہیں ہے اس کی۔ جو لوگ بہت کم زندگیاں پائے، اسلاف میں دیکھیے، نیک لوگوں میں دیکھیے، ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دے گئے کہ ہم کو لمبی لمبی زندگیاں ملے، شاید وہ کارنامے انجام نہ دے سکے، بہت چھوٹی چھوٹی خلیل زندگیوں میں بڑے بڑے کارنامے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ سہولت کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، وقت کی برکتیں بہرحال ہم سے جو ہے چھین لی گئی۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے احمق اور جاہل جو ہے وہ سب سے خوشحال ہوں گے۔ آپ نے فرماتے قیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گے کہ جو دنیا میں جاہل اور احمق کو غلبہ ہوں گا اور وہ سب سے خوشحال زندگی جئیں گے، احمق اور جاہل لوگوں کا غلبہ اور وہ سب سے خوشحال زندگی میں جو ہے جئیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ لوگ نماز کو کھڑے ہوں گے، اور کسی اس نشانی پر نماز کو کھڑے ہوں گے، امام نہیں آیا ہوں گا، لوگ کسی سے کہیں گے نماز کو آگے بڑھو، بولیں گا میں نہیں بڑھتا، میرے کو نہیں آتا، حدیث کے الفاظ یہاں فرماتے ہیں، علامت قیامت یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے ڈھک لیں گے اور اپنے درمیان کوئی ایسا شخص نہ پائیں گے جو ان کی امامت کرا سکے۔ آج مسجد میں امام صاحب نے کو بولے آگے بڑھو، میں سمجھ سو بھی مسلی تو ایک بھی آگے نہیں بڑھتا، ایک آدھ تو کھینچ کے لانا پڑتا اس کو، نہیں تم ہی بڑھو، اب تم دیکھ رہے داڑھی والے تم ہی پڑھا دو، اب وہ بولتا نہیں میرے کو داڑھی پہ مت جاؤ، میری مت جاؤ میری داڑھی پہ، میں نہیں پڑھا سکتا، ہے نہیں حالت ایسے، امامت کو بلا لے تو نہیں کر سکتے، نماز ایک فریضہ ہے نا، لوگ آگے نہیں پڑھیں گے، اور یہ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے اس لیے نماز سے ڈر رہے ہیں، اس کا علماء لکھتے ہیں کہ ان کو نماز کے مسائل نہیں معلوم ہوں گے، ان کو نماز کیسی ہوتی نہیں معلوم گا اسی لیے، اور آج ایسی بھی جہالت دیکھی جاتی ہے کہ ایک صاحب سوال کرنے لگے ایک مرتبہ کہ فرض نماز کو تو وضو لگتا ہے، نفل کو بھی وضو کرنا پڑتا ہے کیا؟ فرض نماز تو وضو سے پڑھنا پڑتی ہے، معلوم مجھے مسئلہ، نفل نماز کو وضو لگتا ہے کیا؟ کیا بولیں گے آپ جہالت کو اس سے زیادہ؟ تو بہرحال یہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زلزلے عام ہو جائیں گے، کثرت سے زلزلے آئیں گے، حدیث کے الفاظ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ علم اٹھا لیا نہ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو، یہ صحیح بخاری کہہ رہا ہے، زلزلے کثرت سے، اور آج زلزلے ہم دیکھتے ہیں سمندر کے اندر، سمندر کے باہر، زمینات پر، پہاڑی علاقوں میں کتنے عام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگ ایک دوسرے سے ناواقف نہ ہو جائے، مطلب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں کون کیا ہے کون کیسا ہے، آج تو رشتے داروں کو لوگ نہیں پہچانتے تو باقی چیزوں کا بہرحال کیا معاملہ ہوگا، ہم بہرحال اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ کچھ علامتیں آپ کے سامنے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ عزیز یہ کڑی ابھی علامتوں کی باقی ہے، میں نے ابھی کچھ علامتیں رکھی، ایک کڑی انشاءاللہ عزیز جو ہے 22 تاریخ کو جو بہرحال شب ہوں گی 2 دن بعد، بہرحال اس کی ایک کڑی دوسری انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو علامت قیامت کے تعلق سے، جو اس کی چھوٹی علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے جو ہے دین کا سیکھنا سکھانا، اس پہ عمل کرنا جو بہرحال آسان کریں، ہم تمام کو ہر برائی سے بچنا بہرحال ہمارے لیے آسان کریں، ہم تمام کے لیے نیکی کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فضل بھائی، میرا نام محمد نصرت عالم ہے، میں ایم کام اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو تو دیواروں پر لگانا غلط ہے، لیکن جو ہم البمز جو بنا کر گھر میں رکھتے ہیں جیسے الماریوں میں ہوئے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ فوٹو نکالنا جو کہ شریعت میں درست نہیں ہے، کیا کوئی شخص البم بنائے کوئی چیز کا اور جو ڈسپلے نہیں ہوتا ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، رکھنا کیا درست ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس چیز کا بنانا جائز نہیں ہے، لگانا جائز نہیں ہے، تو اس کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کی تجارت میں شامل ہونا بھی اس کا جائز نہیں ہے، اور تمام تر چیزیں اسلام اس کو وہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اسلام نے کہا سود حرام ہے، جب سود حرام ہے تو سودی تمام چیزوں میں اگر آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، تو اسی طرح تصاویر جو ہوتی ہے بنانا شریعت میں حرام ہے، تو لہٰذا اگر بنا کے لٹکانا نہیں ہے تو بنا کے رکھنا بھی نہیں ہے، اس کو اس البم بنا کے کوئی رکھ رہا ہے یا سنوارا، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ وہ، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو شرک سب سے پہلی بار آیا وہ تصویروں کے ذریعے آیا تھا، یاد رکھی، اور بھی بھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا حکمت ہے اس نے وہ کیا، لیکن آج ہم جانتے ہیں تصویروں کے فائدے کے مقابلے میں نقصان بہت کثرت سے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا تصویروں کا کھینچانا، بنانا، البم بنانا، رکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ جھوٹ اگر فطری چیز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، پہلی کہ اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں کچھ چیزیں رکھا ہے جس چیز اور ان چیزوں کی طرف ہم زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور وہ فطرت میں ہونے کے باوجود، اس کی طرف ہمارا مائل ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے رکتے ہیں تو اسی کو تقویٰ بولتے ہیں اور اسی کا ہم ثواب پاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک انسان کی فطرت میں زنا ہوتا ہی، مطلب سیکس ہوتا ہی نہیں، مطلب جس کو کہیں گے جمع ہوتا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ زنا سے بچ جا رہا تو کون سی اس میں خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس کو چیز کا شعور نہیں، اس کی فطرت میں بات ہی نہیں نا وہ کام کرنے کی، پھر تو وہ فرشتہ ہے۔ اگر برائی ہوتی نہ فطرت کے اندر تو ظاہر سی بات ہے اچھائی کرنے کا انسان کو ثواب کہاں ملتا؟ تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسان اس پہ جب کنٹرول کرتا ہے، اس کو دباتا ہے، اسی کا ثواب ملتا ہے۔ غصہ، غصہ انسان کے اندر اس کی فطرت کا حصہ ہے نا، کوئی ایسا انسان آپ کو ملے گا جو بغیر غصے کا ہو، کبھی غصہ نہ آیا ہو، ایک بار بھی غصہ نہ کیا ہو، تو پھر ایسے آدمی کو پاگل بولتے ہیں۔ गुस्सा ही नहीं आता उसे, समझ रहे हैं? तो गुस्सा है, लेकिन मोमिनों की फितरत गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को दबा देते हैं, है ना? तो फितरत में इसी तरह इंसान गलत बयानी करके, झूठ किसको कहते हैं अरबी जबान में, झूठ का माना होता है किसी चीज को, किसी बात को वाकये से हटकर या वाकये के खिलाफ बोलना। मतलब मिसाल के तौर पर किसी मर्द ने कोई काम करा तो आप खिलाफ बोल रहे, औरत ने काम करी, दिन में काम हुआ आप कह रहे रात में काम हुआ, ये हुआ। या हटकर बयान करना, दो लोग थे तो आप तीन लोग बयान कर रहे, चार लोग थे तो आप कह रहे दो लोग हैं, समझ रहे आप? किसी चीज को, किसी बात को या तो हटकर खिलाफ बयान करना उल्टा, या फिर उससे हटकर एक्चुअल नहीं बताना फैक्ट, इसको कहते हैं झूठ, बात अलग हो जाती है, ठीक। तो लिहाजा इंसान की फितरत में ये बात है कि अपने मफात और फायदे के लिए थोड़ा सा कुछ बोल दें, लेकिन हम शरीयत के हुक्म के तहत झूठ नहीं बोलते हैं, लिहाजा उसको हमको अजर मिलता है, ठीक है। तो लिहाजा फितरत में है से मुराद ये था कि इंसान चाहता है वो काम करे, उस चीज की तरफ उसकी रगबत होती है, और इसी को फितरत कहते हैं आम जबान में, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर कंट्रोल करता है, उसको दबाता है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ से इज्तनाब करता है, झूठी बातों की तरफ नहीं जाता है, झूठे काम नहीं करता है। तो इसका इंशाल्लाह अजीज कुछ सच में शामिल करेंगे, और सच बोलने का मोमिन को जो है फायदा और सवाब होता है। मेरा नाम सिद्दीकी सहेल है और मैं रियल स्टेट बिजनेस में हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो कंपनी है इल्यूमिनेट की, इल्यूमिनाती के नाम से, वो दज्जाल के सपोर्टर से, तो वो कहाँ तक सही है? भाई ने मेरा लिए क्वेश्चन किया कि दज्जाल के मुआइन और मददगार, मतलब सपोर्टर्स हेल्पर्स के तौर पर इंटरनेट पर या बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि, और बहुत सारी तंजीमों के नाम लेते हैं, और बहुत सारे खुफिया, आम तंजीम नहीं हो, खुफिया सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दज्जाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और उमूमन जब क़यामत की अलामतें और उसकी निशानियों की बात होती है, ये बात बहुत वाज़े, मतलब ज्यादा लोग वो करते हैं, और अक्सर दज्जाल के बारे में जब भी आपको सुनेंगे तो कुछ ना कुछ खुफिया से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपको नेट पर मिलेगा, और इंसान को बड़ा मजा भी आता है उसके अंदर ना, खुफिया खुफिया हर चीज में, चाल है चाल है, सर पे लाइट चल रहा चाल, ये बैठे चाल, छटे बैठे चाल, ये वायर चाल, ये मतलब उसमें इंसान को वो भी होता है, और जब इंसान को लगता है देखो कितने तुम बहुत नेकी की बात कर रहे हो, तुम भी चाल में फंसे हुए, तुम भी फला अमल कर रहे हैं ना, हर चीज में वो इस तरह से। तो याद रखिए ऐसे मुख्तलिफ तंजीमों के लोग नाम लेते हैं, वो इल्यूमिनाटी एक उसमें है, स्कल एंड बोन्स है, और पता नहीं एन नंबर ऑफ चीजें जो नेट पर आपको मिलेंगी, ठीक है। ये तमाम चीजों की, तंजीमों की याद रखी, हकीकत अल्लाह ही जानता है, इसलिए कि आपको तो कह रहे खुफिया, तो फिर आपको कैसा मालूम आप उसके मेंबर है क्या? जब आप कह रहे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कैसे पता चला नहीं वो नेट में ये है और ये? तो देखिए ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वल्लाह वाला, ठीक। मोमिन अगर अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पर चले तो कोई चालबाजी, कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं आपसे कह रहा हूं मोमिनों को जितना नुकसान दुश्मन की चालबाजी नहीं पहुंचाती, हमारे दीन से हमारी लाइलमी उससे ज्यादा नुकसान दे हमारे लिए। दुश्मन क्या करेगा वो तो अलग बात है, हमारी जहालत ही सबसे बड़ा मसला है। दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन क्या चाले चलेगा वो सेकंड चीज है याद रखिए, लेकिन हमारी जहालत ही सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। तो लिहाजा ऐसी तंजीमें होंगी, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हमारे को उसकी तफसीलात कैसे पता चलेंगी जबकि वो खुफिया लोग खुद कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है जब इन खुफिया तंजीमों के नाम पर, और मुझे तो कभी शक होता है ये होती भी नहीं है, लोग नॉवेल लिख देते हैं, लोग उस पर फिक्शन लिखते हैं, फिक्शन समझते हैं आप, जो चीज नहीं है उसके ऊपर कोई चीज लिख जाती है, और वो फिक्शन को रियलिटी समझने लगते हैं फिर लोग कि भाई किसी ने फिक्शन में कह दिया इल्यूमिनाटी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी चलती है ऐसी चलती, वो था फिक्शन, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली ऐसा जैसा कोई एक रियलिटी हो, और फिर बातों में चर्चा में आम उसमें वो इतनी बढ़ जाती कि कभी कभार हर चीज में उसकी चाल आपको नजर आती है, बिलखसूस दज्जाल का मामला होगा और ये तमाम ऑर्गेन हर चीज में, भाई तुम डॉलर बिल मतलब डॉलर इस्तेमाल करें डॉलर के नोट पर दज्जाल की आंख है, फला चीज आप कर दे तो ये फला है, अमेरिका में एक एरिया है उसके अंदर फला हो रहा है, फला जगह यहूदी हो तैयारी करे तो फला दज्जाल ही करे, यहाँ कुछ लोग दज्जाल की, इतना होता है कि रियल हकीकी जिंदगी से हटकर एक वो खयासी जिंदगियों में इंसान जीता है और हर चीज में चाल खौफ डर सीक्रेसी रखता है। देखिए अगर ऐसा होगा भी तो अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारा मददगार है, हम अगर उसकी रस्सी को थाम ले, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पे हो जाए, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा जब थे तो क्या दुनिया ने उनके खिलाफ चाले नहीं चली, क्या हुआ उससे? तो आप अगर हक पर हैं तो फिर दुनिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हजार भी नहीं कर सकते, लेकिन वल्लाहु आलम इनकी हकीकत ना मैं जानता हूँ, जो कुछ बातें मीडिया और इंटरनेट के थ्रू आती है और वो भी रियल, जिसको कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होता, पता नहीं यहाँ का एक फला और फला, तो ज्यादा बेहतर चीज ये है कि खामोखा किसी चीज पर गेस वर्क करके खयास करके एक पूरा किला खड़ा कर दिया जाए, हम ये कहें कि अल्लाह वाला हम नहीं जानते इसके बारे में क्या है, होंगी तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और नहीं होंगी तो खामोखा हम किसी को इतना बड़ा क्यों बताए कि खामोखा उसके बारे में वो ऐसे रहते इतने होशियार रहते हैं फला रहते हैं, और अक्सर ये फिक्शन नॉवल और पिक्चरों के असरात हैं, इसके अलावा उमूमन इनकी हकीकतें नहीं होती। किसी ने एक सवाल किया था, कि औरत फैशनकारी मतलब फैशन परस्ती में मुलविस हो और उसे अपने आप पर अब पछतावा हो, मतलब कोई खातून थी जो फैशन और इस तरह की तमाम चीजें करती थी, फहशकार हो, ठीक, और उसको माफ करना, फहशकार जो औरत फहशकार हो और उसे अपने आप पर पछतावा हो, इसका कफारा क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई ऐसी खातून थी जिसको इसका इल्म नहीं था, फहश में तमाम चीजें आती, चूंकि लफ्ज बहुत वसी है, तो मैं समझ रहा हूँ उसने जो भी फहश किसी भी किस्म की हो सकती हो अगर वो की हो और उसको अगर इल्म नहीं था, ठीक, तो अपने रब से तौबा करें, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह सुब्हान तआला माफ करेंगे। रहा मामला ये कि मालूम था और फिर भी इंसान ने किया, तब भी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे शदीद उससे और कभी उस गुनाह की तरफ फिर ना जाए, तो इंशाअल्लाह अजीज खवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी सच्ची तौबा की बुनियाद पर उसको जो है माफ करेगा, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई औरतों का और कई मर्दों का और पिछले कौमों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वाकया सुना जिन्होंने सच्ची तौबा की, तायब हुए, कातिल था तायब हुआ, जानी था तायब हुआ, चोर था तायब हुआ, और मतलब तौबा की, रुजू किया रब की तरफ, इस्तग़फार किया, अपने गुनाहों से माफी मांगी और उसके रब मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है माफ कर दिया। तो गुनाह कोई भी हो, याद रखिए, अगर हम सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। तौबा के लिए कुछ शरायत है, तीन शरायत। पहला, इंसान गुनाह से तौबा करे, तौबा का मतलब होता है वापस पलट जाए, वो गुनाह ना करे, तौबा करे। दूसरा, दिल में नादिम हो, पछतावा हो उसको कि मैंने गुनाह किया। तीसरा, फिर उसको कभी ना दोहराए, इसको कहते हैं तौबा। और अगर बंदों का मामला हो तो उसको वो चीज लौटा दे, इसको कहते हैं तौबा। तो अल्लाह का अगर हक में किया है तो तीन शरायत, बंदों के हक में किया तो चार शरायत है तौबा के। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा एक पूरा तफसीली उन्वान आगे आ रहा है तौबा और इस्तग़फ़ार, मैं इसमें इंशाल्लाह तफसीलात रखूंगा। लेकिन एक आम बात आप समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी गुनाह को अगर इंसान ने किया हो, अगर वो जिंदगी में सच्ची तौबा करता है, मौत से पहले मतलब उस हालत नजात की हालत, मौत से पहले खड़खड़ाहट होती है, उस हालत से पहले तौबा करता है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारा रब जो है जरूर भी जरूर जो माफ करेगा और हम अपने रब को जो माफ करने वाला जरूर पाएंगे। लेकिन तौबा की शरायत है, कंडीशनल वो माफी है, अनकंडीशनल नहीं। और तौबा को एक गलत फहमी जो हमारे पास एक समाज में हो गई है, मैं एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको एक रबर दूं और ये कहूं, आप समझ लीजिए कि हिसाब किताब लिखते थे और मिस्टेक्स होती थी, तो मैंने आपसे कहा और आपको बहुत कट करना पड़ता था, अब मैंने कहा इस कट करने का एक सोल्यूशन आपको मैं एक रबर देता हूं। अब रबर से होता यह था कि आप उसको मिटा सकते हैं, तो आपको बड़ी खुशी हुई कि अब गलतियां जो हो रही है रबर से मिटाकर मैं उसको सही कर सकता हूं। लेकिन क्या रबर देने का मकसद यह है कि आप छर्रे मारे गलतियां करें और फिर मिटाते बैठे? हमारे पास तौबा का ही तसव्वुर लिया जाता है, तौबा मतलब गुनाह करो। एक साहब हज को जाकर आए, वो बहुत संस्थाएं चलाते थे, सोसाइटी चलाते थे। हज को जाकर एक शख्स आया और कहा मैंने प्यून बनने के लिए आपको कुछ पैसे दिया था, आपने कहा जरूरत है, इसके बगैर नहीं हो सकता। उसका क्या हुआ? तो कहा हज से पहले का मामला था ना, वो माफी हो गई। अब फिर से देना पड़ेगा, बोले। उन्होंने कहा तो जुल्म है। तो कहा हमको इसका जवाब मिल गया कि हज को जब इंसान जाके आता तो पूरे गुनाह अल्लाह उसके माफ कर देता। तो क्या हज को जाने से, हज मबरूर जो अल्हज अल्लाह कबूल कर लेता है, ऐसा हज जो इंसान खुलूस दिल से करे, तो ऐसा जिसमें रिया दिखावा ना हो, अल्लाह कबूल कर ले, तो उसका उसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी है जैसे उसकी माँ ने उसे आज जन्म दिया, आज पैदा किया, इतना पाक हो जाता है। लेकिन उसको हमने क्या समझा? नए गुनाह करने के लिए हज करके आओ, ठीक है, पुराना स्टॉक खत्म, अब न्यू स्टॉक चालू करेंगे। तो ये गलतफहमी होती है कि तौबा को हम समझते हैं गुनाह करने का एक रास्ता है, जबकि तौबा गुनाहों से एक हल है जो हो जाते हैं। और गुनाह और खता करना इंसानी मिजाज है, फितरत, हम खताएं करते हैं। हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, चूक की, अल्लाह के बोलने के बावजूद भी वो झाड़ के पास चले गए और फल खा लिया, है ना। लेकिन आदम ने तौबा की और शैतान हटदम था। बस ये फर्क है कि हम तौबा करते, तो तौबा करने वाले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शख्स जब भी अल्लाह से तौबा करें किसी गुनाह के लिए, वो जरूर अपने रब को माफ करने वाला पाएगा। लेकिन तौबा के कंडीशंस के साथ, अल्लाह के मामले में तीन, बंदों के मामले में चार, याद रखिए वो कंडीशंस है तो फिर तौबा काबिल कबूल है और अल्लाह ताला जो है तौबा को फिर माफ करता है, चाहे फहश हो, चाहे और किस्म का गुनाह, किसी ने शिर्क भी किया हो, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो भी अगर मौत से पहले तौबा कर ले सच्ची, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जरूर जो है माफ करने वाला पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत हसन खान, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मेरा सवाल यह है कि अभी बयान से एक बात पता चली कि जो भी अलामात जो है आपने बताए, ये तय है अल्लाह की तरफ से और रसूल अल्लाह ने वो हमको बता दी। मिसाल के तौर पर मस्जिद हाई प्रोफाइल हो जाएंगी, उसको बनाने वाले कोई ना कोई होंगे, तो वो अल्लाह के हुक्म से ही बनाएंगे, तो ये जो होने वाला है ये अल्लाह की तरफ से ही होने वाला है, तो क्या जो करने वाले हैं उनका ये कसूर माना जाएगा? जो बात तो तय है कि ये ऐसा होगा, फहाशी होगी, तो ये अल्लाह की तरफ से है, तो फिर बंदों का क्या कसूर। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, और बहुत से लोग ऐसे सवाल करते भी है, जैसे कि तिर्मिजी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहूद में जो है 71 फिरके, नसारा में 72 फिरके, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो वो क्या करते हैं, इस हदीस को देखिए, बोलते 73 फिरके तो होना ही चाहिए ना, इसलिए हम कर रहे हैं, होना ही है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। हदीस का माना यह है, यहूद ने रब के ना चाहते हुए भी अपने दीन को 71 हिस्सों में बांटा, ठीक, नसारा ने रब के ना चाहते हुए भी अपने आप को 72 में तकसीम किया, इस दीन ने भी वह तसीमु भी हबलिल्लाह जमीअ वाला तफर्रुकु कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुका ना डालना, उसके बावजूद भी ये उम्मत तफर्रुका करेंगी, ये माना है, ना कि इसका माना है कि 73 फिरके बनाओ कि भाई अपनी उम्मत में 73 नहीं तो चलो 73 क्रिएट करते, हदीस में है ना 73 होंगे तो अब बनाओ, ये माना नहीं है उन हदीस का, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि नहीं अब हदीस में है कि क़यामत से पहले खून आम हो जाएगा, तो फिर ये तो होना ही था, ठीक, तो लिहाजा अब हम कर रहे तो क्या हम इसमें गुनाहगार है, तो याद रखिए अगर ऐसा हम सोचने लगे तो फिर गुनाह करने वाले का गुनाह गुनाह नहीं है, वो भी अल्लाह की तरफ से, और फिर उसको सजा क्यों दी जा रही, इस्लाम ने सजा दी ना, जिना करे तो सजा है। एक वाक़या सुना तो बात को समझने के लिए, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स आया, उसने चोरी की और उसका तकदीर पर ऐसा ईमान था जो कि दुरुस्त नहीं था, सहाबा का नहीं था ऐसा ईमान। जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने ताज़ीरात के तहत मतलब जजमेंट सुनाया कि इसको हाथ काटने की सजा दी जाएंगी, क्योंकि उसने चोरी किया, ठीक, और इस्लाम में कोई भी छोटी मोटी चोरी पर हाथ नहीं काटा जाता, याद रखिए, उसके लिए एक मकदार होती है, अमाउंट होती है सर्टन, जो बहुत बड़ी होती है, जिसके वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान होता है तब दिया जाता है। तो कहा कि इसके हाथ जो है काटे जाए, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं चोरी करूं, इसलिए मैंने चोरी की, मतलब उसने वो बहस करना शुरू कर दी। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा ठीक है ठीक है, इसके हाथ काटो। उसने खूब चिल्लाया कि अमीरुल मोमिनीन मेरे तकदीर में था, तकदीर में था। जब उसके हाथ, उसका हाथ एक ही करता रहा, एक हाथ काट दिया गया, तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा हाथ कटना भी तेरी तकदीर में था, इसलिए कट गया, नहीं होता तो नहीं कटता था, नहीं होता तो अल्लाह मुझे इसकी ताकत नहीं था कि तेरा हाथ काट सकूं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लिखा है वो उसके इल्म के बुनियाद पर लिखा है कि इंसान क्या करने वाला है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम ये करें और कहें नहीं, नहीं था, जैसा कि कोई फजर में ना उठे, कोई कोशिश ना करे और कहे मेरी तकदीर में था फजर में सोते रहना, कोई कोशिश नहीं उठने की, नहीं मेरी तकदीर में था मैं सोते रहूं तो लिहाजा मैं इसमें थोड़ी हूं। अब क़यामत से पहले रसूलुल्लाह ने फरमा दी हदीस में कि मस्जिद अच्छी बनी खूबसूरत, तो मतलब बनाना पड़ेगी अपने को अच्छी मस्जिद खूबसूरत, इसलिए क़यामत से पहले होने वाला, ये माना थोड़ी है। माना यह कि मस्जिदों को सादा रखो, उसको फख्र की जगह ना बनाओ, चूंकि हदीस में क्या अल्फाज है, खूब जीनत वाली बनेंगी और लोग फख्र करेंगे, जैसा आज हो रहा है मेरी महल्ले की मस्जिद आके देख लो, तुम्हारे शहर में क्या मस्जिद है, हमारे शहर में और क्या मस्जिदें रहती, कोई फलां बोल रहा। जरूरत के लिए मस्जिद में एसी लगाना, अच्छे टाइल्स लगाना, ये मना नहीं है, चूंकि जरूरत है, और कुछ जरूरतें तो ऐसी होती है जहां कीमती और महंगी चीजें जरूरी हो जाती है, जैसा कि एक मस्जिद में लाख लाखों लोग आ रहे और जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सादा पत्थर वहां लगाने से मामला चलेंगे, घस जाएगा दो दिन में, आप देखिए सीढ़ियां घस जाती है अगर सादी सीधी और बहुत फ्लो हो, गवर्नमेंट ऑफिस में सीढ़ियां ऐसी हो जाती है ना, तो अगर कोई अच्छा कीमती पत्थर कहीं से मंगा के लगाए ताकि वो खराब ना हो तो ये तो अच्छी बात है, इसमें वो नहीं है, लेकिन फख्र के लिए अपना बताने के लिए रुआब और बेजा खर्च, जैसे कि कौम तो ये है कि मस्जिद के बाजू रहने वाला भूखा रह रहा और मस्जिद का हाल तो ये है कि वहां की ठंडी हवा ऐसी कि उसके कमरे में उसके झोपड़ी में जा रही बेचारे जो भूख से परेशान है ना। तो माना ये है कि फख्र के लिए ना करे, खामखा ना करे, बेजा ना करे कि उन महल्ले वालों ने इतनी अच्छी बना ली अपन नहीं बनाएंगे। और ये जो बातें हदीस में आ रही है इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ऐसा करना पड़ेगा, ये अलामत है कि ऐसा होगा क़यामत से पहले, अल्लाह को इल्म था इंसान ऐसा करेंगे, और उसी चीज को जो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने रसूल के जरिए जो हम तक बात को पहुंचा दिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो काम हम करें। किसी ने एक सवाल किया कि क्या ये बात सही है कि क़यामत से करीब एक जशी हबशी खाने काबा को ढा देगा, तो याद रखिए इस ताल्लुक से एक रिवायत आती है और बहुत सारी हदीसें आती हैं जो क़यामत की निशानियों में से, और काबे का ढाए जाना ये क़यामत की कुछ उन्होंने छोटी लेकिन अक्सर ने कहा बड़ी निशानियों में से, बहरहाल इसलिए मैं इसमें इंशाल्लाह उसको नहीं लूंगा, लेकिन पिछली बार मैंने लिया था इसको तरफ से। तो बहरहाल आप सबने हदीस से फरमाया कि क़यामत से करीब जो है एक शख्स होगा जो हबशा से आएगा और मैं उसकी शक्ल सूरत देख सकता हूँ, वो तुम में से फलां शख्स जैसा दिखता है, और वो आकर मैं देख रहा हूँ वो एक के बाद एक काबे की ईंटें ढा देगा या उसके पत्थर गिरा देगा, लेकिन क़यामत से पहले होगा। दूसरी हदीस में है कि क़यामत से पहले लोग हज भूल जाएंगे, मतलब काबा नहीं रहेगा, हज भी नहीं लोगों को मालूम होगा, लोग हज को नहीं जाया करेंगे, मदीना वीरान हो जाएगा, लोगों को नहीं पता चलेगा आप सुन कौन है, اسی لیے نہیں پتا ہوگا کہ آپ سب مدینہ میں آئے تھے، اسلام وہاں سے تقویت ملی اسلام کو، اور فلاں ان کو نہیں پتا ہوگا، تو مدینہ ویران ہو جائیں گا، مکہ غیر آباد ہو جائیں گا، لوگ حج کو بھول جائیں گے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سب ہو جائیں گا تو شاید اسی وقت وہ جشی آ کر کعبے کو ڈھا دیں گا، اس لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیا چیز ہے اب، لیکن چونکہ ان کی تسلسل کڑیاں جوڑنا ممکن نہیں ہے، کیسا کون سی کڑی کب ہوں گی، اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ حد تک خیاس ہم کر سکتے ہیں کہ کعبے کا ڈھائے جانا، مکے کا جو ہے لوگ حج بھول جانا، تو ظاہر سے حج بھولیں گے تو کعبہ کوئی ڈھا سکتا، ورنہ کسی کو پتا ہو یہ اہمیت کی چیز ہے تو کون ڈھانے دے گا، اور مدینہ کا ویران ہو جانا ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن ایک جشی کعبے کو ڈھائیں گا بول کر یہ ایک صحیح رواج سے بھرل ثابت ہے۔ میرا سوال آپ کے عنوان کے تحت یہ ہے کہ آپ ابھی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، صغیرہ نشانیاں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جو نشانیاں بتائی سب ظاہر ہو چکی تقریباً، اسی کے ذیل میں آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ موسیقی کے آلات کو جائز سمجھیں گے، ریشم کا کپڑا جائز سمجھیں گے، اور دیکھا صحیح چیز ہے، تو اسی کے اندر ایک بات یہ تھی کہ لوگ اپنی بکریاں ہانکیں گے پہاڑ کے اوپر، اور پھر وہاں پر ایک سوالی آئے گا، سوال کرے گا، اور پھر وہ جو ہے تو اس کو اٹھا لیں گے، دوسرے دن آنے کو کہیں گے، اور پھر اللہ ان کے اوپر عذاب ڈالے گا، اور وہ جو ہے تو آدھے کچھ ہلاک ہو جائیں گے، کچھ بچیں گے، تو کیا یہ اگتا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی نے جو علامتیں بتائی، نشانیں بتائی، وہ تقریباً آ چکی، تو کیا یہ حالت بھی آئی؟ یہ والی بات، ہاں یہ والی جو میں بولا پہاڑ والی۔ بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ جو میں نے حدیث بتائی اس میں بہت ساری علامتیں ہو بھی گئی، لیکن جو میں نے خاص طور سے یہ حدیث بتائی تھی، جو لوگ حلال حرام چیزوں کو اپنے نفس میں حلال کر لیں گے، اور پھر پہاڑ کے کسی دامن میں یا کسی اونچائی بیٹھے ہوں گے، اور کوئی آ کر ان سے مانگیں گا، اور اس کے بعد بہرحال لیکن کل تک وہ زندہ نہیں رہیں گے، تو کیا ایسے حالات آ گئے ہیں یا ایسا ہوا ہے؟ تو دیکھیے قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے اس میں جو آپ کے زمانے میں بھی تھی، جھوٹ بولنا جیسا، زنا اس زمانے میں کثرت بڑھتے جا رہی ہے، لیکن جو خاص طور سے وہ جو پہاڑ والا مسئلہ ہے کہ ایسا ہوا، تو بہرحال اس تعلق سے بہرحال ہم یہ اس ٹائم تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے ایسا کیا، ہاں ایسا ہو سکتا کسی قوم نے، کسی فرد نے ایسا کوئی عمل کیا، اللہ نے اس کو سزا دی ہو، لیکن من جملہ ایسی باتیں، ایسی روایتیں، ایسے واقعات نہیں آتے کہ قوموں نے ایسا عمل کیا اور اس کے بعد وہ ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اس لیے کافر تو شرک کی بنیاد پہ ہلاک کیے جا رہے ہیں، ویسے یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، مسلمان ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کو حلال کر لیں گے اور اللہ ان کو ہلاک کرے گا، اور قیامت سے پہلے ایسی کثرت ہوں گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ علاقوں میں لوگوں نے ایسے اعمال کیے ہو اور اللہ نے ان کو سزا دی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن من جملہ قیامت سے پہلے ایسی کثرت بڑھ جائیں گی، اور اللہ کثرت سے، جیسا کہ نا بجلیاں کثرت سے گریں گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے، ویسے ہی لوگ کثرت سے ایسے کام کریں گے ریشم کے، موسیقی کے، اور اللہ بھی پہاڑوں کو ان پر گراتا رہے گا، اور پھر باقی جو بچ جائیں گے وہ خنزیر بن جائیں گے۔ تو کسی جگہ ایسا ہوا ہوگا پہاڑ گرنا، لیکن یہ بات قرب قیامت سے پہلے ہوں گی، کہ تو خنزیر بننے کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ آتی ہے، بہرحال بنی اسرائیل میں بنایا گیا تھا، لیکن وہ ایک خاص گناہ کی وجہ سے تھا، یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ ریشم استعمال کرتے، اور یہ قیامت سے پہلے انشاءاللہ ہوگا، یہ بات ہم نے ابھی نہیں دیکھی ہے جو خنزیر بننے کا معاملہ ہے۔ رہا پہاڑ کا، تو ہو سکتا ہے ایسا کسی قوم پر ہوا ہوگا آپ سن کے بعد، یا کچھ لوگوں پر ایسا اللہ عذاب دیتا بھی ہوگا، لیکن من جملہ جو بتایا جا رہا ہے جو کثرت سے ہوگا، وہ ابھی نشانی بہرحال ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ کسی نے ایک سوال کیا، آج کے ماحول میں اگر نکاح یا کسی محفل میں سج دھج کر یا پتلے لباس پہن کر نہ جانے والوں کو بہت ہی برا اور غریب لوگ سمجھا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ ان گناہوں کی پیروی کرنے سے جہنم ٹھکانہ ہوگا، یعنی کہ جو تقوی کا لباس اپنا رہا ہے تو اسے کمتر سمجھا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس طرح سمجھائے ان لوگوں کو جو شیطان کے خطوات پیروی کر رہے ہیں؟ ٹھیک، کسی نے ایک سوال کیا جو میں نے اس میں کہا تھا لباس کے تعلق سے، یہ بات بالکل بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اور عام ہو چکی ہے، تو جو خطوات انہوں نے کہا کہ جب لوگ جس طرح سے فیشن پرستی اور وہ کرتے ہیں، اور اگر ویسے ہی رہے تو لوگ سمجھتے کہ اسٹینڈرڈ ہے، اور اگر کوئی ویسا نہ کرے تو لوگ دقیانوس سمجھتے ہیں، آکورڈ سمجھتے ہیں، آرتھوڈاکس سمجھتے ہیں، پچھڑاوا سمجھتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کا اس کو علم نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، مومن ایمان پر کسی بھی زمانے میں عمل کریں گے تکلیف تو برداشت کرنا ہی پڑیں گے، اس لیے کہ ایمان کا اور آزمائش کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر اس زمانے میں جبکہ فتنے بہت عام ہیں، کوئی خاتون پردے کے معاملے میں، اور یاد رکھیے میں بات ہمیشہ کہتا ہوں، جو لوگ اپنا لباس نہیں بدل سکے ان کے اعمال اور ان کے عقیدے کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا. باتیں بڑی ہو لیکن لباس آج تک نہیں بدلا, سمجھ رہے آپ؟ باقی سب ہو رہا ہے, سب چیزیں بدل گئی لیکن لباس نہیں بدلا, نہ گھر کی عورتوں کا لباس بدلا نہ مردوں کا لباس بدلا. وہی فیشن پرستی اور وہی برائی ہے. تو اعتماد نہیں کیا سکتا, اس لیے کہ جہاں آپ نے خواہشوں کو اپنا معبود بنا دے رہے ہیں, دوسری جگہ اپنے رب کو اللہ کو اپنا رب بولتے ہیں. یہاں خواہشات کی پیروی کرتے ہیں آپ. یہ خواہشات کی پیروی ہے کیا؟ پتلے کپڑے پہنیں گے تو سوسائٹی میں ہوں گا. اور میں جانتا ہوں بہت ساری مجالس میں عورتیں صرف اس لیے نہیں بیٹھتی ہے کہ لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ہو, تو کھڑی رہتی ہے یا سب ٹیڑھا لیٹ کے بیٹھتی ہے اسی جگہ, اس لیے کہ وہ لباس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, اتنا چست ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیے, ایسا اگر کسی نے اسٹینڈرڈ بنایا اپنی زندگی کا تو ایسا اسٹینڈرڈ تو آپ ہی کو مبارک ہو. اسلام بہت ہائی فائی ریلیجن ہے, یاد رکھیے, بہت اعلیٰ ریلیجن ہے, سب سے ماڈرن ریلیجن ہے. لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں, لوگ جہالت میں ننگے رہتے تھے, ماڈرنزم نے ان کو کپڑے پہنایا. یہ کون سا اسلام ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جہالت کی طرف اور بے پردگی کی طرف اور کپڑوں کو پتلے اور کم کرنے کی طرف جائے اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے, شیطان نے کیسا ضرب لگا اور کیسی چوٹ دی امت مسلمہ کو عورتوں کے معاملے میں, کہ یہاں مرد ہے, گھر کا آدمی ہے, ایک محفل میں جا رہا ہے, اتنے کپڑے پہن لیے کہ اگر کوئی کبھی کبھار ڈھونڈنا چاہے تو آدمی بعد میں نکلتا, کپڑے پہنے نکلتے, بنیان شرٹ, اس پہ کچھ تو واسکوٹ, اس پہ ایک بلیزر, اس پہ کچھ تو اور لمبا ڈال دیا, ٹھیک, اس پر اس کی ٹائی بھی لگا لیا یا کچھ بند کر لیا, اس پہ اوپر کا بٹن بھی ڈال دیا, کچھ تو انٹرویو ہے تو یہ اس کے کف پورے لگے ہوئے, فل آستین اس نے پہنا ہوا ہے, اس کی پینٹ ہے, نیچے سے پیتاوا پہنا ہوا ہے, جوتے پہنا ہوا اور گوگل بھی لگا لیا اس نے. تو آپ مرد کا آپ زیادہ سے زیادہ جو دیکھ سکتے ہتیلی اور یہ پیشانی کا حصہ اور یہ حصہ دیکھ سکتے, ٹھیک, یہ ہوا مرد ہمارا. اب خاتون خانہ ان کے ساتھ ہے, ان کی بیوی ہے, یہ تو اتنے لباس کے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے, اور پیچھے دیکھ کے لگتا ہے شاید کپڑے کم پڑ گئے, پیسے کم تھے, انہوں نے پورے پہن لیے, ان کے لیے نہیں بچے. ان کا لباس کم, چست, پتلا, باریک, اور یہ اتنا پہنے میں اس کی انتہائی, دیکھیں نا مرد کے لباس فل سے فل ہے پورے, جن کو ڈھاکنا ہے جو پوری سطر ہے وہ کھلی ہے, اور جس کے لیے صرف ناف سے لے کر گھٹنا سطر ہے وہ پورا ڈھکا ہوا ہے. کیسا شیطان نے چھوڑ دیا نا, اور پھر بہانے اور پتا نہیں. تو دیکھیے, اگر کوئی اس کو سٹینڈرڈ سمجھتا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے, تو مومنوں کا مذاق ہر دور میں اڑائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات تھی, آپ کو بھی مذاق اڑائے گا, آپ کو بھی مذاق اڑائے گا, آپ کے دین کا مذاق اڑائے گا؟ بلکہ جو ہے جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس گئے تو وہاں کے لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ ایک ایسے نبی کے ماننے والے جو ان کو پیشاب پیخانہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ, ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے جو ہم کو پیشاب پیخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے, یہ بہت ضروری ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو لوگ مذاق اڑاتے, صحابہ کا مذاق اڑایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, دیندار لوگوں کا مذاق ہر دور میں اڑاتا گیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اب غربا سمجھے, مطلب وہ جماعت سمجھے جو قیامت سے پہلے دین کی وجہ سے اتنی ستائی جائیں گی کہ اس کو الگ ہو جانا پڑے اور دنیا سے الگ ہو جائے. آپ اپنا عمل کرتے رہیے, اپنے عمل پہ ڈٹے رہیے, لوگوں کو حکمت سے سمجھاتے رہیے, نہیں کہ دیکھو میں اکیلی تقوی والی آ گئی اور یہ سب دیکھو بغیر تقوی کے لوگ ہیں. نہیں, اپنے آپ کو بھی آپ منفرد مت کیجیے. آپ یہ سوچیے کہ میری بہنیں پردے کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, اللہ ان کو توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے, اور یہ بہت اہم بات ہے. اور نئی نسل کو سب سے پہلے ٹریننگ دیجیے. بہت سی بار ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو دیکھ کر رشک آتا ہے, رشک, برقع پہنی بھی ہے, نوز پیس مطلب چہرے پہ لگا ہوا ہے, آنکھیں ڈھکی بھی ہے, گلاوز پہنی بھی ہے, ساکس پہنی ہوئی بلیک کلر کے, شوز پہنی بھی ہے, پھڑکی ایسے کہ گھٹنے تک جا رہی ہے اس کی, ماشاء اللہ پوری ڈھکی ہے, اور اس کے ساتھ ایک بچی رہتی جس کی جینس رہتی وہ کمر سے آدھی کمر دکھ رہی ہے, اس کا ٹاپ چھوٹا سا پہنی ہوئی ہے, سینڈل ایک عجیب قسم کی ہے کہ جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان خاتون شاید پڑوسی کو غیر مسلم کی بچی بچی لے کر آئی ہے, کوئی اس کا پردے پہ تو رشک ہو رہا ہے, اور تو اس پہ ہو سکتا ہے آئی ہوں گی بچی لے کر. تو پھر وہ بولتی ممی اس کو, اور یہ بولتی بیٹے مریم, بیٹے ختیجہ, فاطمہ, عائشہ, ارے تو کیا معاملہ ہے بھائی کہ یہ پوزیٹو نیگیٹو کیسا ہو گیا, یہ کہ ماں کا پردہ دیکھ کے تو رش کر رہا ہے بچی, نہیں چھوٹے ہیں نا ابھی بڑے ہو کے سکھائیں گے. سبحان اللہ, عجیب فطرت, عجیب ذہنیت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لکڑی گیلی ہوتی ہے تو اس کو آپ شکل دے سکتے ہیں, لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کو شکل دے سکتے ہیں, لوہے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور لکڑی کے سوکھنے کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے یہ بچوں کو جو آپ اس طرح سے فیشن پرستی میں پرورش کریں گے بڑے ہونے کے بعد آپ کی سنیں گے, یہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. میں آپ کو بولتا ہوں چیلنج کے ساتھ, یہ آپ کو ترک کریں گے اور بولیں گے کیوں بچپن میں ہم کو سکھائی یہ چیز, پھر جو چیز لائق عمل نہیں تھی. بہت دھیان دے اس معاملے پہ, گھر کا ذمہ دار سب سے پہلے مرد اس کا ذمہ دار ہے, جنہوں نے چھوٹ دے رکھی. اس کے بعد سیکنڈ فیز پہ عورتیں خود خیال رکھیں, میں ہمارے شوہر تو فلاں چاہتے ہیں لیکن نہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف. رہا معاملہ پھر آپ جو سماج میں رہتے ہیں, اگر لوگ برا بھی آپ کو کہتے ہیں ڈٹ جائیے, عمل کرتے رہیے, دنیا جو سوچتی ہے وہ سوچتے رہے, ہم اگر حق پر ہے تو ہم کو انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا اور حق کی بات لوگوں تک ہم پہنچاتے رہے. میرا نام سید عفیف احمد ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ مقتول اور قاتل دونوں بھی جہنمی ہے, اگر بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کچھ کچھ مقتول ہو جاتے ہیں اور معصوم رہتے ہیں, تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, میں نے حدیث کا ایک آخری جملہ اس کی وضاحت رہ گئی تھی, میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اس دور میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے, ٹھیک. تو اس کا معنی یہ ہے, دوسری حدیثوں میں اس کی تشریحات بھی آتی, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حدیث میں الفاظ آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ قاتل جہنم میں جائیں گا, چونکہ اس نے ایک انسانی زندگی, اور انسانی زندگی کی بڑی اہمیت اسلام کہ اس نے انسانی زندگی کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کی نیت بھی اس کو قتل کرنے کی تھی, اس لیے دونوں جائیں گے. نیت بڑی اہمیت یاد رکھی. تو اس میں حدیث میں جو آپ نے آخر فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے, تو اس سے بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ہر آدمی دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوں گا. کیوں مار رہا ہے پتہ نہیں, لیکن مارنے پہ تلا ہے, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا اس کو چانس ملا تو اس نے اس کو مار دیا, ٹھیک. لیکن وہ بھی ارادے میں تھے کہ اس کو ماروں, لیکن ان کو نیت کی بنیاد پہ جہنم ملیں گی, لیکن وہ عمل کر نہیں پائے, ٹھیک. جیسے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں, آپ نے کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا, تو کہا مقتول کی بھی نیت قاتل کو مارنے کی تھی, لیکن قاتل طاقتور تھا تو اسے غالب آ گیا تو اس نے قتل کر دیا, لیکن نیت کی بنیاد کی وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے, یاد رکھیں. تو لہٰذا جو حدیث میں مانا ہے وہ یہ ہے, مقتول بھی جو قتل ہوا اس کی بھی کہیں نہ کہیں نیت قاتل کو مارنے کی تھی, دونوں کو لیکن پتہ نہیں تھا کون کس کو مار رہا اور کیوں مار رہا ہے, بس مار رہے تھے, لیکن یہ مانا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ جب تک زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی, روشنی ڈالی, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں, مطلب بالکل جس کو بولیں گے ہو بہو اس الفاظ سے نہیں ہوگا, لیکن حدیث کے معنی اور مفہوم اسی قسم کے ہیں کہ جب تک دنیا میں لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں گا اللہ دنیا کو چلاتا رہیں گا. ایک حدیث کے الفاظ یوں ہے, آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے قیامت سے پہلے اتنے جاہل ہو جائیں گے کہ ان کو صرف یہ بات بتاؤں گی لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ بھی نہیں بتاؤں گا ان کو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کیا کریں گا ان کے لیے؟ تو کہا اتنا بھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا, چونکہ توحید بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھی. لیکن یہ قرب قیامت ہے, ابھی آپ اپنے پر لے لے بھائی لا الہ الا اللہ معلوم ماشاء اللہ اپن تو بچ گئے, ابھی تو ہم کو الحمدللہ اسلام معلوم, اسلام پہ عمل کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. یہ قرب قیامت جب لوگ سب کچھ بھول رہے ہوں گے, علم اٹھا لیا جائے گا, قرآن اٹھا لیا جائے گا, علماء ختم ہو جائیں گے, تب ہوں گا کہ لا الہ الا اللہ بولنے والا بھی جو انسان وہ اس کے لیے مغفرت کے لیے اتنا, محمد رسول اللہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوں گا. تو اس معنی اور مفہوم کی بہت ساری حدیثیں آتی ہے کہ اتنا بھی جب تک کسی کو زمین پر معلوم ہوگا تب تک اللہ رب العزت قیامت نہیں قائم کریں گا, اور قیامت سے پہلے پھر آپ اندازہ لگائیے کتنے جاہل لوگ ہوں گے. اور ایک حدیث نے فرمایا قیامت سے پہلے اتنے جاہل لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوں گی کہ وہ راستوں پر گدھے گدھے کی جیسا جو ہے زنا کریں گے, جیسا جانور ہوتا ہے نا کھڑے ہوئے راستے سے کیا سمجھتا, اور لوگ ان کے پاس سے گزر جائیں گے. ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوں گا جو یہ کہہ دیں گا بھائی ذرا یہ کام بازو سرک کرتے تو اچھا ہوتا, راستے میں مت کرو بازو سرک جاؤ, بہت اچھا آدمی ہوں گا. مطلب کتنی جہالت ہوں گی, لوگوں کو زنا بھی نہیں پتا ہوں گا اور اتنی جہالت کے راستوں پر ہی عمل کریں گے, ان میں اچھا انسان ہوں گا جو کہیں گا بھائی ذرا سڑک سے بازو ہو جاتے تو اچھا ہوتا تھا, سمجھ رہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کی بہت کمی ہوں گی, اور لا الہ الا اللہ کے بعد کا فیس دکھ رہا ہے وہ کہ یہ بھی نہیں پتا ہوں گا اور لوگ اس قسم کے ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر. اور آپ سمجھے دوسری حدیث آپ نے فرمایا قیامت سب سے بدترین قسم کے لوگوں پر قائم ہوں گی, اور لا الہ الا اللہ کہنے والا ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہوں گی, وہ اتنا بھی جاننے والے کو ویسے اللہ قائم کائنات کچھ چلاتا رہے گا, اور پھر جب کوئی علم والا نہیں رہے گا سب سے بدترین لوگ ہوں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پھر دنیا کو ختم کر دیں گا. السلام علیکم, میرا نام سید علیم الدین ہے اور میں ایم ای کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا جیسا ایک وقت آئے گا, مینس جیسا بڑی نشانی آئے گی تو اس کے بعد معافی بند ہو جائے گی, معافی توبہ استغفار بند ہو جائے گا, اس کے بعد علم اٹھا لیا جائے گا, لیکن جو نیا جنریشن آئے گا اگر ان سے کچھ گناہ ہوتا ہے تو اس کا کیا؟ اچھا اس میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ قیامت کی جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی, ٹھیک ہے وہ تو ایک نسل ہے جس نے وہ گناہ کیا ہوں گا وہ تو ٹھیک, لیکن اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا, ٹھیک. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت کی وہ بڑی نشانیاں دیکھ لیں گے تو ان کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے ہوں گا, اس لیے کہ اتنی بڑی چیز دیکھ چکے ہوں گے, اگر اس کے بعد بھی نہ سدھر پائے تو پھر کون سی چیز سدھاریں گے, یہ معنی ہے اس کا. समझ रहे आप बात को? मतलब ये है कि वो लोग फिर नेकोकार होना ही उनके लिए एक शर्त रहेंगे, अच्छे इंसान बनना ही, क्योंकि तौबा नहीं होंगी उनकी, मतलब वो गुनाह नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए, अगर समझ लीजिए आपको कोई चीज़ का इल्म नहीं था और आपने वो गलती की, तो कोई बोल सकता है कि यार कहीं ना कहीं माफ़ी का चांस है कि इसने ये चीज़ देखा ही नहीं था, तो इसकी इसकी शिद्दत पता नहीं थी, इसकी इंटेंसिटी पता नहीं थी क्या है, तो हो सकता है उसने किया हो। लेकिन अगर कोई शख्स ने एक बहुत बड़ी चीज़ देख ली और उसके बाद भी वो गलती करे, तो फिर चांस नहीं। कि एक नबी जो आसमान पर उठा ली गई थे सलाम, दुनिया में उतर रहे हैं, फरिश्ते दिखाई दे रहे, ज़मीन से जानवर निकल कर बात करता, कलाम करता है, एक ऐसी कौम निकलती है जिसके बारे में हम तस्वर नहीं कर सकते, अजीब व गरीब, जिनसे मुसलमानों की जंग करने की ताकत भी नहीं होंगी, ऊपर चढ़ पहाड़ों पे छुप जाएंगे, जाकर खिलों में छुप जाएंगे जाकर, ठीक है। और इसी तरह ये बड़ी बड़ी अलामत याद है, दज्जाल का खुरूज होगा, जो जन्नत और जहन्नुम बता रहा है आपको हाथों के, ठीक है। इतनी बड़ी निशानियाँ देखने के बाद भी उस नस्ल को गुनाह का चांस नहीं होगा फिर, इसलिए कि तौबा के दरवाजे उनके लिए बंद होंगे, वो नेकियाँ ही करेंगे। इसके अलावा जो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, फिर क्या माना होगा, क्या हालात होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कैसे उनकी तौबा या वो क्या मामला होगा। लेकिन एक समझ हदीस की यही है कि उन लोगों को गुनाह का चांस नहीं होगा, इसलिए कि वो इतनी बड़ी निशानियां देख चुके होंगे। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिसके तरीक़े पर चलेगा उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। लेकिन आजकल सब कुरान और हदीस को एक महफिल के तौर पर सुनते हैं, लेकिन जब अपने घर में निकाह के मामलात आए, तो फिर वो निकाह में सिर्फ सुन्नत का एक हसीन सा लोगो शादी के कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन घर के अंदर सारे बिदती अमल चलते हैं, नाच गाने फहश अमल होते हैं, और ख़ास बरहाल उन्होंने लिखा कि एक समाज है जो है कि वो गाना बजाना कर सकते हैं, यानी डांस की एक किस्म शरा करते हैं, जिसमें भी डांस होता है, औरतें मर्द सब करते हैं, तो क्या ये लोग अल्लाह का डर नहीं रखते इतना सब सुनने के बाद भी, और दूसरों को भी मायल करते हैं। और बहरहाल देखिए, रहा मामला अल्लाह की किताब, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, हमारे लिए ये नमूना है चलने फिरने उठने बैठने मामलात लेन देन इबादतें तमाम चीज़ों के अंदर। तो लिहाजा हम कोशिश करें ना सिर्फ नाम निहाद हम मुसलमान हों, बल्कि अमलन भी हम जो है इसको दिखाए। और नाचना जो है कि शरीयत में जो है इसकी इजाज़त नहीं है, याद रखिए। वो जो एक जवाज़ मिलता है कि सहाबा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए, जब वो महीना महीना कई कई महीने अपने घरों से दूर, बीवी बच्चों से दूर होते और हक़ की लड़ाई के अंदर होते और वो घर नहीं आ सकते, तो रिफ़्रेश करने के लिए कुछ हल चल लेते, लेकिन वो यकीनन नाचना नहीं था कि वो लाए में लोग झूम रहे हैं और नाच रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं और उसके साथ दफ की ताले हैं और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें और एडिशंस करते जाइए उसके अंदर जो भी है लोग कर रहे हैं। ट्रेडिशनली लोग ऐसा करते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है, लेकिन उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। याद रखिए, हमारे पास एक मसला बहुत बड़ा होता है, ट्रेडिशन कल्चर और इस्लाम को हम एक जैसा ही समझते हैं, और हर इलाके का मुसलमान अपने कल्चर को इस्लाम समझता है, यही इस्लाम है अपने कल्चर को, और इसके अलावा कोई हो तो बोलता रहे ये मुसलमान नहीं है। जैसा कि अगर बहुत बड़ा आलिम भी, बहुत बड़ा आलिम है और वो दीनी दर्स दे रहा है, लेकिन उसके सर पे टोपी नहीं है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान बने, हाँ ये तो इसको तो आलिम के लेवल पे आ ही नहीं सकता है, तो इसकी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि हमारे नज़दीक टोपी पहनने वाला जो वही मुसलमान और वही आलिम हो सकता है। फिर टोपी पहन के वो कुछ भी बोले तो वो आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन बगैर टोपी का आलिम नहीं हो सकता। एक क्राइटेरिया हमने बनाया, कल्चरल क्राइटेरियाज, ठीक। तो याद रखिए, वो जो चीज़ थी वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन उसको लेकर इतना खींचतान करके मुकम्मल तौर से नाच गाने की शक्ल लेना, और शादी ब्याह में तो उसकी इजाज़त थी ही नहीं, वो शादी ब्याह का मामला नहीं था वो जो बात आती है, ठीक। वो एक आदमी उकता गया, एक किस्म का खेल खेल रहा है, समझ लीजिए एक एक जमात है लोगों की जो उकता गई है काम कर करके, थकी हुई है, रिफ्रेश होने के लिए कुछ खेल खेल रही है, वो खेल खेलने को क्या आप डांस बोलेंगे? और वो काम कहाँ हुआ था? घर के अंदर, शादियों के अंदर करते थे साहबा वो काम, तो बहरहाल वो माना नहीं उसका, याद रखिए। तो ये करना नहीं चाहिए ऐसे कोई चीज़, आप उनको समझाइए कि ये काम दुरुस्त नहीं है, समझने के बाद भी ना करें तो वो देखिए, शरीयत किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपती है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनके जवाब दें, आप अपना जवाब दें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले के उनवान के ऊपर, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आयशा रज़ी अल्लाह ताला को उठाते थे विदर के लिए, तो बुखारी शरीफ में भी एक रिवायत आई हुई है कि वितर आखिरी नमाज है, लेकिन फिर भी कुछ भाई लोग हैं जो बोलते हैं कि वितर के बाद भी दो रकात नफिल पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। असल मसला ये है कि वितर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की आखिरी नमाज ही हुआ करती थी हमेशा, और आप हमेशा तहज्जुद के बाद वितर पढ़ते और तहज्जुद आखिरी वक्त में पढ़ते और आखिरी वक्त में पढ़कर वितर पढ़ते, और वितर पढ़ने के बाद अजान होती, अजान होने के बाद दो रकात फजर की सुन्नत पढ़ते और जाते, जिस वजह से रावी को मुगालता हुआ शायद रसूलुल्लाह ने वितर के बाद दो रकात पढ़ी, जबकि वो वितर के बाद जो दो रकात की अल्फाज आते हदीस में वो जो है फजर की दो थी, इसलिए कि इस चीज़ की सब गवाही देंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पहर तीसरे पहर में नमाज़ पढ़ते थे वितर की और तहज्जुद के बाद पढ़ते थे। इसके बाद की जो दो रकातें हैं वो रकातें थी जो फजर की थी दो, आप वो पढ़ के फिर, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले और नमाज के बाद की नमाजें घर आकर पढ़ते थे, जैसे कि नमाज से पहले कोई समझो चार जोहर में जा रहे हैं आप, चार मौकेदा है, तो आप सब घर से पढ़कर निकलते थे फिर आकर घर में पढ़ते थे, ठीक। तो लिहाजा आप पढ़कर निकले तो रावी को ये लगा कि उसने कहा कि वितर के बाद आप दो पढ़ते थे, और रावी को ये लगा कि वो नफिल नमाज थी जबकि आप सब वो फजर की दो पढ़कर जा रहे थे। फिर वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका क्या माना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बीइंग एन इंजीनियर, ये बियर कंपनीज में जॉब करना हम लोग के लिए अलाउड, मतलब जायज़ है या जायज़ नहीं है? भाई ने एक सवाल किया कि ऐसी कंपनियां जिसके अंदर शराब बनती हो क्या इसमें काम करना जायज़ है या जायज़ नहीं? देखिए, ऐसा कोई भी काम जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है तो उसकी तमाम तर चीज़ें हराम हैं। जैसे कि सही बुखारी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लानत हो शख्स पर जो अंगूर लगाए, लानत हो शख्स पर जो उसको तोड़े, लानत हो शख्स पर जो उसको ट्रांसपोर्ट करके कंपनी ले जाए, लानत हो शख्स पर जो उसको कंपनी में पीसे, लानत हो शख्स पर जो उसको बॉटलिंग करे, पैकिंग करे, लानत हो शख्स पर जो उसका हिसाब किताब लिखे, लानत हो शख्स पर जो उसको सर्व करे पिलाए, लानत हो शख्स पर जो उसको पिए, पूरी चेन, ठीक। अब आप बोलेंगे अंगूर लगाना लानत क्यों? अंगूर इस नीयत से लगा कि बाजू कंपनी बियर की उठा लेंगे अंगूर तो हराम है, फिर मार्केट में आप डाल सकते हैं, लेकिन इस नीयत से कि यहाँ बहुत चलती है यहाँ से चल जाएंगे जब एकदम हाथों और उठा के ले जाएंगे कंपनी डाल दो, तो फिर ये अमल मलून है, लानत का मुस्तहक। तो लिहाजा जाहिर सी बात है अगर इंसान चाहे इंजीनियर हो चाहे गैर इंजीनियर हो, लेबर फोर्स भी लगती है वहाँ, तो किसी भी मामले में उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात है बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, और ख़ास तौर से बहरहाल चूँकि मैं भी बिज़नेस में मैं जानता हूँ, औरंगाबाद को बियर कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, हिंदुस्तान का बियर कैपिटल माना, सबसे अच्छा पानी यहाँ का बियर के लिए, और बहुत बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, और अफसोस कुछ मुसलमान इलाके उन कंपनियों के बाजू है जहाँ के नौजवान धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, लेबर वर्क में है, मशीनरी वर्क के अंदर है, पैकेजिंग के अंदर है, और पता नहीं क्यों उनको पता नहीं कहाँ से जवाब उन्होंने निकाल लिया। याद रखिए इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं। तो लिहाजा ऐसी कंपनियों में आप किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो कि भाई मैं तो बनाने में नहीं हूँ, मशीन रिपेयर करता हूँ सिर्फ वहाँ, लेकिन फुल टाइम वहीं काम करें ना जो मशीनरी सिर्फ शराब बनाती है, तो फिर नहीं कर सकते आप, लेकिन फुल टाइम आप वहाँ के इंजीनियर है या वहाँ के लेबर है। तो बहरहाल जो चीज़ शरीयत में हराम है तो उसका खाना पीना बनाना देना बांटना बरतना लिखना सब उसके अंदर हराम आ जाता है। हमारा नाम वजाहत अली है, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। आज का जो उनवान था, आजकल के यंगस्टर्स इसी टॉपिक पर कई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। एक सेक्शन उनको कुफ्र कहता है, जो ये ऐसे कई साइट्स अवेलेबल है जो इसको कैलकुलेशन कर कर बनाते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड रख देते हैं कि ये हो गया है और ये आने वाली है, तो उन्हें ये बनाने वालों को कुछ लोग कुफ्र का फतवा दे देते हैं, कुछ लोग जो इनको इग्नोर करते हैं वो कहते हैं कि अपने को इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो लोग इनको कुफ्र का फतवा दे देते हैं, तो आपकी रोशनी चाहता हूँ इस उनवान। मैंने एक सवाल किया कि वो क़यामत की अलामत के मामले में जो अफराद और तफरीद के लोग शिकार होते हैं, तो बहुत सारे लोग डेट भी दे देते हैं कि भाई ये साल ये सन में क़यामत, चूँकि ये निशानी आ गई तो अब इसका इतने साल है इतने दिन है और ऐसा हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग उनको कुफ्र का फतवा दे देते हैं कि ये तो काफिर है इसलिए कि ऐसा कह रहे हैं। देखिए, हम इस मामले में जो है, जहाँ तक मामला काफिर किसी को बोलने का है, इस मामले में बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, चाहे कोई भी हो, अगर कानूनी हैसियत उसकी मुसलमान की है तो काफिर कहना, उसकी तशहीर करना कि वो काफिर है, हाँ आप ये ज़रूर कहिए कि इस मामले में वो मुगालते में आ गया, इस मामले में उससे बड़ी चूक हो गई कि उसने क़यामत की तारीख दे दी जो ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई ना अल्लाह जो है कुरान ने कहा है ना, और वो तारीख देने की बुनियाद उसका गेस वर्क होता है, चूँकि वो लगाता है कि देखो अब ये निशानी आ गई तो अब इसके बाद ये निशानी आ जाएंगी, तो लिहाजा बस हदीस में अल्फाज क़यामत की निशानी जब ज़ाहिर होंगी बड़ी तो ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसा एक माला टूट जाता है और एक के बाद एक मोती खिसकना शुरू होते हैं, तो फिर वो गेस करता है कि इतने सालों में फिर वो फिट हो जाती है। तो याद रखिए, हम कुफ्र के फतवे लगाने से बचें। हाँ, उलमा की एक जमात جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس کا وہ شدت جس شدت سے وہ تبلیغ کر رہا ہے آپ نے اس ڈیٹ کی اس کی جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں توبہ اور تائب ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہی ہے دنیا تبدیلی ہو رہی ہے گھر بار بیچ کے نکل جا رہے ہیں جو سمجھ رہا ایسا ہو رہا ہے اور اگر وہ کہے کہ اگر اس چیز سے تم باز نہ آؤ اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں کافر کا فتویٰ دے دیں گے ٹھیک ہے وہ ان کی سمجھ سے اگر وہ کرتے ہیں تو ایک الگ شکل ہے لیکن ہر آدمی دوسرے سے کہے تم نے کہے تھے فلاں اور کفر اور اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے ورنہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا بہت سے دائی حضرات کو دیکھا جنہوں نے اللہ رحم کرے کہ اعلان کر دیا کہ قیامت جو ہے 12 میں کسی نے 13 میں کسی نے 16 میں کسی نے 20 کے اندازے بھی لگا لیے چونکہ ان کے نزدیک ہم سب سے زیادہ ماہر تھے ان نشانیوں کو سمجھنے میں جبکہ اندازہ لگائے جن کو بولا گیا وہ صحابہ کبھی ڈیٹ نہیں نکال سکے اس کے بعد سلف صالحین کوئی ڈیٹ نہیں نکال سکے آج بڑے بڑے آئمہ ہیں وہ نہیں نکال پا رہے لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈیٹس نکال لیتے ہیں ایگزیکٹ لا لیتے تو بہرحال درست نہیں ہے رہا معاملہ ان کو کفر بولنا تو اس معاملے میں ہم احتیاط کریں رہا ان کا کفر کافر بولنا آپ کو کہ تم اس چیز کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں بیس لیس باتیں یاد رکھی لیکن کوئی آپ کو صرف کافر کہے تو آپ ان کو جواب میں کافر کہیں میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہوں گا آپ یہ کہے واللہ عالم احتیاط کرو اس معاملے میں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو آئے منافق ہے کافر نہ کہو اس لیے کہ وہ نہ ہوا تو بات پلٹ کر آئیں گی تمہارے طرف تو لہٰذا ہم تو اس کو نہیں کہیں گے اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا اس کا حال کیا ہے لیکن ایسے لوگوں کا کام ہے کہ دوسروں کا کافر نہ کرے اور ہمارے بھی کام ہے اس معاملے ہم بہت زیادہ احتیاط کرے اور خاموں کا ڈیٹ تاریخیں اور سن اور صدیاں قیامت کی نے بتائے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اور جو صحابہ نے نہیں بتایا اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگ بولتے 14ویں صدی کے بعد کا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے تو 14ویں صدی کا بھی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں یاد رکھے اس کے بعد کا تو چھوڑ دیجیے تو آپ جب بول رہے ہو 14ویں صدی کے بعد کا قرآن حدیث میں نہیں ہے مطلب 14 تک ہے تو 14 تک بھی نہیں ہے قرآن نے کوئی ڈیٹ اور کوئی سن کا تذکرہ ہی نہیں کہ قیامت تعلق سے تو اس معاملے میں ہم احتیاط کریں اور افراط اور تفرید کا شکار نہ ہوں جو ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین